Twee uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld afgeweest. Dat melden de Telegraaf en nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen, met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. Minister Grapperhaus spant geen strafzaak aan voor het lekken van notulen uit de ministerraad naar RTL Nieuws afgelopen voorjaar. Er is onvoldoende bewijs tegen Kamerleden of bewindslieden, zegt hij na advies van de Hoge Raad. Het kabinet deed eind april aangifte vanwege het lekken van de notulen. Die gingen onder meer over de rol van Pieter Omtzigt van het CDA bij de toeslagenaffaire. De procureur-generaal acht een lek door een minister aannemelijker dan een lek door een Kamerlid. Maar mede doordat RTL zijn bronnen mag beschermen, zou het lastig zijn om de dader te achterhalen. Het Europees Geneesmiddelenbureau gaat onderzoek doen naar meldingen van bloedstolsel in de aderen na een prik met het Janssen-vaccin. Bijwerkingscentrum Lareb heeft in ons land tot nu toe 33 meldingen daarover binnengekregen. Zo'n 800.000 mensen hebben tot nu toe een prik gehad met het Janssen-vaccin. Het goedkoopste Michelin-restaurant ter wereld raakt zijn ster kwijt. De kok Chan Hong Meng kreeg hem in 2016 voor zijn gerecht dat hij verkocht in een eetkraam in Singapore. De inspecteurs van Michelin kenden hem de ster toe vanwege zijn heerlijke kipnoedelschotel. Voor $2,50 was het te koop. Het was de eerste eetkraam met een Michelinster, maar hij breidde uit, ook naar andere landen, en dat ging ten koste van de kwaliteit. En nu is hij zijn ster dus kwijt. Het weer, het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Morgen flink wat zon bij 18 tot 24 graden. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Goedenacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het is alweer 4 september. En ook vannacht is het weer aan jou om de vragen en de antwoorden te geven in dit programma. Je kunt bellen naar 0800-1121. Je kunt mailtjes sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt komen chatten op www.nporadio1.nl/nachtzuster. En ik zou het leuk vinden als je een appje stuurt, waar je ook bent en wat je ook doet. Laat het me even weten via de NPO Radio 1-app. En via Facebook en Twitter ben ik ook te bereiken. Maar het snelste en het makkelijkste doe je mee aan dit programma vol vragen en antwoorden via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg me, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Oh, Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster. Waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster van Doe Maar. Leuk liedje, zeg. Je kunt bellen naar Nachtzuster 0800-1121... als je een vraag wilt stellen. Of zo dadelijk als je een vraag hoort waarvan je denkt, daar weet ik het antwoord wel op. Rashida. Ja, goedenavond, Astrid. Hi. Ik heb een vraag over de naam van de hoofdstad van Afghanistan. Die doen, Kabul. Noemen hem Kabul, hè? Ja, Kabul. Ja. Kabul in het Arabisch, dat is gewoon betekent bastaard. Dat is als je wilt schelden op iemand. Ja. Je kunt zeggen, u bent een Kabul. Betekent, u bent geen wettelijk kind, hè? In welke taal betekent het dat? In het Arabisch, oh. Kabul. Ja. Yeah. Kabul betekent een bastaard. Oh. En net als je gaat als je wilt schelden op iemand of een kind is stout of zo, die zegt, je bent een Kabul. Oh. Je bent een bastaard. Begreep u? Ja. Ja, dat is, ik vraag me af hoe ze komen aan die naam van de hoofdstad zo te noemen, Kabul. Ja. Wat betekent in hun talen? Misschien Kabul heeft hier een andere betekenis. Nou, ik denk niet dat het hetzelfde betekent. Ja, ja. Ja. Het is een scheldnaam. Ja, het is eigenlijk heel gek, natuurlijk. Ja, het is gek, ja. Maar goed, waarom heet Utrecht Utrecht? Oh, ik moet natuurlijk niet allemaal vragen opgooien, want dan komen we op de etymologie van Utrecht straks. Maar Kabul zal toch inderdaad wel ooit een afgeleide van iets zijn geweest om die naam aan te geven. Misschien in hun taal, dat zal anders zijn. Maar ja. In het Arabisch, dat is gewoon niet goed. Nee. Geen goede naam. Nee, dat snap ik. Nee, zouden ze dat... Ja, nou ja. Oké. Okay. Rashida, ik hoop dat iemand het antwoord weet, maar ik ga het in ieder geval voorleggen aan de mensen die nu luisteren. Of heb jij eigenlijk net gedaan? Oké, bedankt. Jij bedankt. Dag. Voor je uitzending. Dag. Hoi. Ellen. Goedemorgen, ik heb een vraagje. Ja? Ja, nou, op films en zo zie je vaak met oudere vliegtuigen dat twee mensen achter elkaar zitten. Ja. En die hele kleine vliegtuigjes. Mm-hmm. En dan zit de piloot achter de passagier. Dan vraag ik me af waar dat goed voor is. Want dat lijkt mij heel erg onhandig. Ja, en dan kan je het toch niet zo goed zien. Nee, dat bedoel ik. Als dan dat dingetje aan de voorkant stopt met draaien, dan zie je dat niet eens. Ik bedoel... Ja, zo had je er nog niet over nagedacht. Als er een grote vogel voor je zit ineens, dan zie je die ook veel te laat. Dan kan de passagier nog roepen, pas op een vogel. Ja, en dan moet je daar nog eens op gaan reageren. Nee, het is echt wat gek eigenlijk. Ja, ik heb daar nooit over nagedacht. Ik. Ja, ja en nou dacht ik aan de gewichtsverdeling, maar dan kan je beter delen. Ja. Want ik bedoel, als iemand er alleen in zit, dan... Maar ja, dan kan je beter dat geheel van die cabine opschuiven of zo, maar... Ja. Ja, ik kon er gewoon niet op. Ik denk Nee, dat kan ook niet. Ja, ik denk... Nee, dat is het niet. Alles wat ik nu denk, is het niet. Ik denk misschien heeft het met de ruimte te maken die je moet hebben... voor dat stuur en zo, maar dat kan maar allemaal niet. Ja, maar dan zit de passagier ook weer in de weg. Ja. Ja, als dat stuur met allerlei stangen zit en zo. Ja. Ja, het is eigenlijk heel gek. Ja. Maar dat hebben ze ook later bijgesteld, want nu is dat niet meer zo. Nu zitten tegenwoordig die kleine sportvliegtuigjes, dan zitten ze meestal naast elkaar gewoon. Ja, dat is. Nee, inderdaad. Zo zie ik dat beeld ook voor me van een vliegtuigje. Maar inderdaad, in die oude beelden, dat ze nog zo'n helm, echt zo'n bruine vlieghelm op hebben, dan zitten ze inderdaad achter de passagier. Ja. Nou ja, je hebt volledig een punt, Ellen. Ik hoop alleen dat iemand dan ook een antwoord heeft. 0800-1121. Ik ga het proberen. Oh, Ellen is in stilte vervallen inmiddels. Maar de vraag is duidelijk. Corrie. Hallo. Dag, Corrie. Ik heb er weer even een vraagje. Gelukkig. Ja, ik ben wel eens, gelukkig niet al te vaak, naar de huisartsenpraktijk. Net wel, artsenpraktijk. En dan vraagt ze, welke dokter wil je? Ja. Dan denk je van, nou, ik wil een arts. Wat is nu het verschil tussen een arts en een dokter? Want bij mij zeggen ze dan, welke dokter wil je? Wil je dokter X of wil je dokter Z? Ja. Maar je belt naar een artsenpraktijk. Ja. Nou, wat is daar nou verschil van? Maar er is toch niet verschil? Ja, natuurlijk wel. Je belt naar een artsenpraktijk en je krijgt dan eens welke dokter wil je. Ja, maar je belt ook naar een dokterspraktijk. Nee, die heet bij ons artsenpraktijk. Oh ja, oké. Okay. Volgens mij is er geen verschil. Volgens mij is het hetzelfde woord voor dezelfde... Nou, misschien nou, dat toch dat niet. Nee. Je bent toch arts of je bent dokter? Nee, je bent professor. Ja, of je bent... Of dokter anders. Maar dat kan ook niet hetzelfde zijn. Ja, ik weet het niet. Ik ook niet. Nou ja, misschien waarschijnlijk weet iemand het wel... of er verschil is tussen een dokter en een arts. Het is best een goede vraag, Corrie. Ja, want waarom noemen ze het artsenpraktijk... Wapenveld in dit geval? Ja. Maar dan vragen ze welke dokter wil je? Ja, het is volgens mij allemaal gewoon de spreektaal. Maar goed, 0800-1121, als iemand er verschil in ziet en het uit kan leggen. We proberen het, Corrie. Oké, dankjewel. Jij bedankt. Goeienacht nog. René. Hoi, met René uit Deventer. Dag. Het onderwerp waar ik het over heb, dat is over rallyauto's. Ja. En dat is dus niet Formule 1. Laten we even duidelijk zijn. Ja. Ik heb er vandaag met zo'n bouwer een gesprek gehad. Een Volkswagen, 135 pk. Ja. Hij is een oude wagen aan het opknappen. Die is zeg maar, ja, zeker wel 20 jaar oud. En toen vertelde hij, ik vraag dan van, ga je dan ook wel eens naar Duitsland? Ga je dan zeg maar dat je even voluit kan rijden, dat dat dan letterlijk mag? Ja. Nou, en hij zei, ja, dat doet hij ook wel eens. Oh. En hij kan nou zeggen, hij vertelde die ongeveer 225 kilometer per uur rijden. Dat is geen probleem. En zijn kick zit erin dat hij optrekt in 6 seconden naar 100 kilometer per uur. Dat vindt hij prachtig. Ja. Yeah. Nou, dus ik kreeg allerlei uitleg over... Hij is die auto ook aan de buitenkant mooi aan het maken met plamuren... en dan anti-roestbehandelingen. En die is daar dus maanden met één zo'n wagen mee bezig. Ja. En het is een echte liefhebber. En ik dacht eerst dat hij steeds die wagens doorverkocht. Hè. Dus eentje helemaal opknappen, dat zie ik dan voor mijn ogen. En hij zei, ik ga deze echt houden. En toen hij had dus een aantal dingen over zijn rallywagen verteld... En toen zei ik zo een beetje afsluitend... Ja, ik neem aan, je douwt er ook twee uitlaten onder, hè? Want dat zie je altijd zo. En toen gaf hij antwoord, toen zegt hij heel stellig... Nee, beslis geen twee uitlaten, want ik wil gewoon zijn heel hoog vermogen. En dat is 135 pk. En ik zou het wel fijn vinden als er iemand luistert en die iets kan vertellen over die kick. En dat je dan uit kan leggen waarom je dus juist geen twee uitlaten eronder wil, maar maximaal één uitlaat. Gewoon, ja, ik zoek iemand die daar gewoon iets over kan vertellen. Maar dat had je toch aan deze man kunnen vragen? Dat is degene die dat zo voelde. Ja, maar goed, ik moet ook mijn werk doen. En dat, oh. En dat, het kwam er niet van. Ik hou even voor me dan wat ik dan doe. En dan ja, op een gegeven moment moet mijn werk beginnen. En dan, ja, dan ga je weer weg. Ja. Maar goed, dat is nou een mooie gelegenheid, zo'n nachtprogramma. Ja. Misschien dat er iemand luistert die uit kan leggen waarom juist geen twee uitlaten, maar één uitlaat. Maar hoe dat dan... Kijk, en ik snap ook niet zo goed, kijk, of zo'n ding dan 135 pk heeft, of 145 of 125 pk. Mm. Ja, wat is dan überhaupt het verschil? Want ik, ja, een trekkracht van 135 pk, nou, dat is echt gigantisch. Ja. Maar waarom moet het dan nog meer zijn? Ja, wat is dan precies die kick? Dat wil ik dan zo graag weten. Ja, ik snap het. Ik snap het niet. Maar ik snap wel dat deze vraag wel eens voorgelegd zou kunnen worden aan de mensen die nu wakker zijn. Het zegt mij natuurlijk allemaal niks. Maar ik had dus in mijn beleving altijd het idee... Twee uitlaten, kijk, dacht hele, jij. Twee hele grote zware uitlaten eronder. En dat is echt alles. Maar die man, die hobbyist die ik had gesproken... Nee, die zei heel stellig. Nee, ja, dat had je al verteld. Ja. Nou, dus de vraag is nu waarom niet. Waarom, ja. Waarom één en geen twee uitlaten onder een rallyauto? De vraag is heel duidelijk. 0800-1121. Nu het antwoord nog. Dankjewel, René. Ja, hoi. Hoi. Geesie. Goedenavond. Hi. Hi. Mijn vraag is over bier, hè? Wat? Bier. Bier. Waar is de eerste uitgevonden? Oh, dat weet ik, in Tsjechië. Oh, dat is pils. Oh, ik dacht Utopië. Utopië? Ja. Ja, het is op zich de beste plaats voor bier. Maar ja, het bestaat echt, dus het is geen utopisch verschijnsel. Maar Utopië wordt gemaakt bier van mais. Mais. Graan. Ja, ik dacht, ja, graan. Ja. Exact, man. Ja, maar Tsjechië, klopt. Mijn antwoord is al gegeven. Tsjechië, maar ik denk Utopië. Mijn vraag is, ja. Welke element zit in bier? En waar is het eerst uitgevonden? Dat is mijn vraag. Ja. Ja, dat weet vast iedereen, want het is of iemand. Want het is een geschiedenis met monniken en weet ik van wat allemaal. Dus, Oh, die bestaat al lang. Voor Adam en Eva bestaat al lang. Ja, bier bestaat best wel al heel lang. Voor Adam en Eva ook. Adam en Eva, nee, die hadden appelsap. Geen bier, oké. Okay. Mijn vraag is, waar is de bier uitgevonden? Appelsiede, ja. 0800-1121. Ik probeer het, Geesie. Bedankt. Oei, vaar. Oei. Oei. Leo. Ja, Astrid. Ja. Hallo, Leo. Ik vond het mooi dat je even kwang sloeg met de appelsap. Ja, ik vond het ook knap gevonden van mezelf. Goed. Ja. Ik lachte even. Maar ik reageerde eventjes op de vraag van de tandem-sitar bij de vliegtuigen. Tandem-sitar? Ja, oh. En dan... Heet zo'n vliegtuigje een sitar? Ja, er zijn twee zitplaatsen en die zitten achter elkaar. Dat heet een tandem sitar. Een dubbel zitjes. Ja, en dat was de klassieke configuratie voor lesvliegtuigen. Ja. En de moderne uitvoering is een twin sitar. Dan zitten ze naast elkaar. Ja. Dat is het ene verhaal. Trouwens, Fokker heeft in de 23 jaren al een twin-seater gebouwd. Dan was die ook een van de eerste mee. Ja. Maar dat terzijde. Maar een lesvliegtuig. De voorste zitplaats is geen passagierszetel, maar de leerlingenzetel. Oh. En aangezien er niet altijd... een leerling in zit, hij moet natuurlijk ook door één persoon bestuurd kunnen worden, dan zit hij in het achterste gat. De achterste zitting, vanwege het zwaartepunt. Want de tweede man, die zit op het zwaartepunt. Dat is een variabele namelijk. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat, ja. Ieder vliegtuig dient uitgerust te worden met een zwaartepunt, zoals de grap luidt. Maar het zwaartepunt is dus erg belangrijk. En zeker een lichtvliegtuig is de plaats van de bestuurder is dan belangrijk. Mm-hmm. En hij is dus dusdanig geconstrueerd. Dus als er één man in zit, in de achterste zitting, dan klopt het zwaartepunt ongeveer een beetje. En als er dan wat ballast bij komt, dan zit die leerling, die zit dan ongeveer op het zwaartepunt. En daar heb je een veel grotere variatie in gewichten. Daar kan je hem behoorlijk beladen. Maar als je iets voor of achter het zwaartepunt zit, dan wordt dat ding onbestuurbaar. Oh. En nou ja, goed, wat klassiek is, is natuurlijk de oude Tiger Mod. Wat oudere mensen zullen die dingen nog wel herinneren. Die geel geverfde tweedekkertjes met een reclameslepen. En dat is ook heel lang, voor de oorlog al was dat de lefkist van de Engelse luchtmacht. Daar begonnen ze allemaal mee. En hier in Nederland hebben ze ook jarenlang met de Tiger Mod gevlogen. Is dat zo'n dubbeldekkertje? Met ja, een tweedekker. Met zo'n raar ja. dakje wat eigenlijk ook vleugels is. Nee, ja, het is... je hebt het is geen dakje, het is gewoon een vleugel, ja. Maar even, Leo, voordat we de hele vliegtuiggeschiedenis doornemen... dat kan hoor. Nee! Want ik probeer te begrijpen. Je zit dus in een vliegtuig. En dan heb je voor de motor. Ja. En achter natuurlijk nog een stuk met de staart. Ja. En op het moment dat je dan nog iemand aan boord neemt, dan zit hij op het zwaartepunt. Maar als je dan niet iemand aan boord hebt, moet je dan zelf eentje naar voren? Of blijf je dan in die achterste van die twee zitjes? Nee. Als je dus ballast meeneemt, even heel gesteld, moet je die op of ongeveer op het zwaartepunt laden. Ja. Dus niet te ver naar voren of naar achteren. In het midden. Ja, dus nou ja, in het midden op het zwaartepunt. En dat is, het is behoorlijk kritisch hoor. Ja. Maar als je geen ballast meeneemt, dan ben je zelf te zwaar. Dus dan moet je. Nee, want daar is het op. Hij is uitgebalanceerd met één bestuurder achterin. Oh, okay. En als je dan wat meer meeneemt, dan wordt de ballast, in dit geval de leerling of de passagier, wordt op het zwaartepunt geladen. Ongeveer op. Hè. Het steekt niet op een centimeter, maar het is toch wel erg belangrijk. En is het dan ook zo dat de leerling niet dikker mag zijn dan de piloot? Nee, dat maakt niet zoveel uit. Oh. Als hij niet in het gat kan, dan is hij niet dan houdt het op de vliegen. Nee, gekheid. Nou ja, de echte puristen noemen dat dan ook een toeholer. Oh, ja, een tweegaten. Twee gaten in de romp en dan inderdaad een klein schermpje en een leren kapje en goggles. Dat is het echte werk natuurlijk. Ja, ja. En dat is ook wel, heeft ook zo wel zijn eigen charme. En gebeurde daar nou meer ongelukken mee dan met de vliegtuigjes van nu? Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oh. Het is natuurlijk altijd redelijk veilig geweest vliegen. Oh. Mits je geen domme dingen doet. Oh ja, dat is altijd het probleem. Ik kijk nog wel eens naar Air Crash Investigation. En de meeste ongelukken gebeuren dan toch eigenlijk door verkeerde interpretatie van de bemanning bij een storing of een ander ding. Gewoon stomme fouten. En het is dus niet zo dat er zomaar vleugels afbreken, bij wijze van spreken. Oh nee, dat is fijn om te weten. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de sport- en de leskisten. Die hebben toch een bijzonder hoge graad van veiligheid. En daar wordt natuurlijk ook wel op getraind op noodsituaties. Ja. Dus het aantal ongevallen is gewoon bijzonder laag. Nou, gelukkig, Leo. Ik ben blij dat deze opgelost is. Dank je wel voor je telefoontje. Goed zo, dan Het was al een poosje geleden, dus ik denk... Met de hoogste tijd. Goed zo, bedankt Leo. Ja, oké, graag gedaan. Doel. Tot de volgende keer, hoi. 0800-1121. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. On a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. To go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I hate to go. John Denver. Leaving on a jet plane. Fantastisch liedje blijft dat toch. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt blijven gebruiken. Voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. Eens even kijken hoor wat ik nog in de aanbieding heb. Want er is natuurlijk nu al iets beantwoord. Rashida die wil graag weten waarom de hoofdstad van Afghanistan Kabul heet. Want, zegt zij, in het Arabisch betekent dat bastaard. Dus waarom zou je een scheldwoord als... naam van een hoofdstad gebruiken. Als iemand het weet, 0800-1121. Corrie die wil graag weten wat het verschil is tussen een dokter en een arts. René die wil weten waarom de chauffeurs van een rallyauto liever één dan twee uitlaten onder zo'n rallyauto hebben. En ook wat het verschil is in PK's, waarom het ene stoerder is dan het ander. 0800-1121. En Geesi wil weten waar en wanneer het bier is uitgevonden. Dus bel vooral als je een antwoord hebt voor een van deze wakkere mensen. Of bel met een vraag. Piebe Guido, goeienacht. Goeienacht, nachtzuster. Hallo. Hallo. Ik heb denk ik een opmerking en ik heb een vraag. Ja. De opmerking is, het antwoord weet ik niet, maar ik weet wel dat ze in Afghanistan geen Arabisch spreken, maar Pashto. Ja, nee, dat is grappig, want dat hebben we wel eens eerder besproken. Er zijn nog wel meer talen, maar niet het Arabisch is daar gangbaar inderdaad. Ja, dus misschien weten ze het inderdaad gewoon niet. Of doet het er niet toe als dat een heel andere taal is? Dat kan natuurlijk goed. Maar dan blijft de vraag, wat is de oorsprong van het woord Kabul? Ja, dat weet ik dus niet. Nee, maar dat geeft niet. Ik zeg het maar even. Ja, goed van je hoor. Ja. En ik heb nog een vraag. Ja. Kijk, we weten allemaal dat Nederlandstalige Belgen, dat noemen we Vlamingen. Ja. En Franstalige Belgen, dat noemen we Walen. Mm-hmm. Maar je hebt ook Duitsstalige Belgen. En echt? Voor zover ik weet is daar geen benaming voor. En mijn vraag is, waarom? Hebben waarom we Duitsstalige niet? Belgen? Ja. In Oost-België spreken ze Duits. Joh. Ja, dat wist ik niet. In Eupen. Eupen? Eupen, E-U-P-E-N, Eupen. E-U-P-E-N, nooit van gehoord. Nou, het is best een grote stad. Nou, en daar spreken ze Duits? Ja, daar spreken ze Duits en dat is Duitsstalig België. Oh. En mijn vraag is dus waarom daar eigenlijk, voor zover ik weet tenminste, geen benaming voor is voor Duitsstalige Belgen. 0800-1121, als iemand het weet. We gaan op zoek, Pieper Guido. Oké, fijne uitzending verder. Bedankt, hè. Hoi. Graag gedaan. Hoi, hoi. Albert. Hallo. Dag, Albert. Zeg het Hallo. Eens. Ja, ik wil heel graag iets weten. Oh. En dat gaat over vreugdevuren ja. met geweren. Oh. Als je iets, ja, dat zie je wel op tv of zo. En mm-hmm. Ik heb het niet echt gezien. Maar dan schieten mensen in de lucht en dan... ja, dan hebben ze iets te vieren. En dan, maar die kogels die er dan uitkomen, die komen ook weer naar beneden. Ja. En ja. Dan vraag ik me altijd af van, als je dan een stukje verderop staat of zo, en die kogel die komt dan naar beneden. Dat zijn, ja, kogels zijn toch stukken ijzer. Ja. Dan valt het op je hoofd. Ja, dan valt het op je hoofd. En als iets heel hard naar beneden komt, dan is het niet zo. Heb je een gat best, in je hoofd? Heb je alsnog. Ja, word je zelf neergeschoten? Ja, dat is raar. Met, ja, ja. Het is wel zuur, hè? Ja. Ja. Dan heb je pech. Nou, sowieso. Ja, ja. Zouden misschien ook wel ongelukken gebeuren, natuurlijk. Met dat in de lucht schieten. Dat, ja, dat het direct iets raakt. Ja. Of, ja. Ja. Ja. Ja, het is een beetje. Ja, het is natuurlijk sowieso geweren zijn niks. Sowieso een heel slecht idee. Nee, dit is ja, ook waar. Heel slecht idee. Ja. Maar... Hoe heet dat nou als je omhoog gaat schieten om uit blijdschap? Of, ja, ik heb altijd vreugdevuur heb ik in mijn hoofd zitten. Ja, maar... nee, vreugdevuur is een soort groot kampvuur. Ah, ja, ja, ja. Maar... Ja, nou ja, ja ik zie mensen die blij zijn en die schieten, ja. Ja, uit vreugde. Vuur. Ja, vuren uit vreugde, ja. Ja. Ja. Volgens mij is het ook wel heel lang al zo of zoiets. Want je ziet altijd dat mensen winnen dat ze dan schieten. Ja, maar dan zeggen ze... Ja. Nou ja, ik kan niet op het woord komen. Oh. Ja, nou ja. Oh. Nou, het is, ik heb daar een beetje de chat voor. Daar kan ik altijd op terugvallen. En die zeggen inderdaad ook vreugdevuur en vreugdeschoten en saluutschoten. Oh, maar, ja. Ik weet niet of ik dat dan... Maar goed, we weten in ieder geval wat je bedoelt. Het is ook een beetje een eer of zo. Ja. Dat kan ook zijn hoor, dat het een eer is aan de mensen die daarvoor... Maar ja, dan schiet je alsnog die kogel in de lucht en krijg je hem op je kop. Ja, maar je hoort ook nooit van er is iemand overleden omdat er vreugdeschoten werden afgevuurd. Ik vraag me dat altijd af. Dan denk ik, ja, hallo, gezellig zeg. Ja. We hebben gewonnen. 0800-1121, als iemand het weet. Ik ben benieuwd. Ja, dankjewel voor je vraag, Albert. Ah, ja. Hoi. Doeg. Ariel. Hallo. Hallo. Goedenavond. Hi. Allereerst hartelijk welkom. Ik ben een tijdje in het buitenland geweest. Ja. En een jaar of 2-3 geleden heb ik jou al meer geïnformeerd. Ik ben echt als nachtmens. Ja. En nu was daar de kwestie van de uitlaat onder een auto. Daar kan ik uit ervaring iets over vertellen. Oké, maar Ariel, kun je even kijken of we op een of andere manier de lijn iets beter kunnen krijgen? Want je klinkt een beetje gemoffeld. Ik zal mijn telefoon even anders doen. Gaat het beter? Ja, dit is al beter. Ja. Mooi. Ja. Ik zet nog even mijn radio uit van jullie. Het interessante van een andere uitlaat is ten eerste een ander geluid. Ja. Het technische wat er nog aan kleeft is dat die ook meer pk oplevert, een auto, als die minder weer de lucht te zuiveren. Dat zijn die speciale uitlaten die koolstofdioxide neutraliseren. Oké. Dan, last but not least, ik heb een auto gereden. Ja. Die was bestemd om te racen, mee te racen. Ja. Dat was een Renault 5. Ik weet niet of je die nog kent. Ja. Die mooie vierkant autootjes. Oh ja, ik denk aan een Renault 4. Dat was echt zo'n hele herkenbare auto. Renault 5 was iets normaler van vorm, toch? Ja, die Renault 4 is aan de maar 4 miljoen van verkocht. En de Renault 5 is bijna net zo succesvol. Oh, nou, wacht. Ja. Daar ligt goed, de Renault maar los van alles. Jij wou met die Renault 5 gaan racen? Ja. Ja. En het voordeel daarvan is dat het dus ook een ander geluid heeft. En het interessante van het geluid is dat... Dat is wel heel erg ironisch. Dat je wil gaan vertellen wat er interessant is aan het geluid en dat je dan wegvalt. Nee, maar de lijn is echt verdwenen, dus dat is jammer. Maar helaas, sowieso wil de telefoon niet helemaal doen wat wij doen. Dus het kan gebeuren. Maar bedankt in ieder geval voor de poging, Ariel. Kees? Ja, goeienacht. Hi, Kees. Ja, zeg ik heb niet heel het programma gehoord. Oh. Ik zette een kwartiertje geleden de radio aan. Ja. En toen hoorde ik een Leo spreken over zweefvliegtuigen. Niet zweefvliegtuigen, toch? Nou, hij had het ook over zweefvliegtuigen. Ja. En ik had de vraag niet gehoord, die heb ik inmiddels wel gehoord. En hij had het ook over het zwaartepunt. Ja. En wat hij daarover vertelde is totaal onjuist. Oh. Het zwaartepunt in een vliegtuig en een zweefvliegtuig zit altijd ter hoogte van de vleugels. De passagiers die komen voor de vleugels. Mm-hmm. Ik ben zelf, hij had het over zweefvliegtuigen en de leerling die dan op de tweede plaats zit en de instructeur die eventueel voorin zit. Ik ben zelf instructeur. En technicus. Zweefvliegtechnicus, de leerling zit altijd voorin, want het gewicht van het voorste deel, het gewicht van het achterste deel moet zodanig zijn dat daar een evenwicht tussen is. De instructeur die zit altijd achterin, ter hoogte van de vleugels, die verhoogt het gewicht, maar die belast niet het zwaartepunt. Dat doet alleen degene die voorin zit, namelijk de leerling of eventueel een passagier. Maar dat is, zo heb ik het begrepen, dat Kees het, of dat Leo het vertelde. Nee. Oh. Leo vertelde dat de leerling of dat je het vliegtuig alleen vliegt vanaf de tweede zitplaats. Ja. En dat doe je altijd vanaf de voorste zitplaats. Want dan is het zwaartepunt niet goed. Oh. Ik dacht inderdaad dat de piloot altijd op dat tweede plekje zat. Maar dat is dus niet zo. Nee hoor, die zit voorin. Oh. Ja. Nou, dan hadden Ellen en ik gewoon allebei het verkeerde beeld van die vliegtuigjes. Ja. Ja. En ik begreep dat de vraag was, waarom zitten soms mensen achter elkaar en soms naast elkaar? En daar Nee, dat was de vraag niet. Nee, de vraag was juist waarom de piloot niet voor de passagier zat. Dus als dat sowieso helemaal niet zo is, dan Nee hoor, nee. Nee. Op de tweede zitplaats gezeten, de ding zit voorin. Mm-hmm. En je kan een zweefvliegtuig of een vliegtuig alleen, als je alleen bestuurt, dat alleen doen vanaf de voorste zitplaats. Oké. Nou, dat is sowieso al een verduidelijking die we niet hadden willen missen, Kees. Ja. En nu begint jouw telefoonlijn het ook te begeven. Ik denk dat wij ook hier eventjes de telefoonlijnen op gaan poetsen. Dus als je nog wil bellen, doe het vooral nu. Want dan kunnen wij meteen testen of alles het weer doet. 0800-1121. En Kees, ik weet niet of je me nog hoort, maar dank je wel voor je antwoord. Okay. Oh, ik hoorde nog lettergrepen. Ja. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a whole gang of cheers just because we're together. Weather-wise, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me, let's fly. Frank Sinatra. Oh, sorry Frank. Come fly with me, hoorde je. En we hadden het inderdaad over de vliegtuigen. Daarvoor had ik het met Ariel over de rallyauto's, maar de lijn viel toen even weg. Ben je er weer, Ariel? Ja, ik ben er weer. Oh, gelukkig. Maar ik kon het niet helemaal volgen, omdat ik het gevoel niet ken natuurlijk van rijden in een rallyauto. En dat je dan denkt van, oh, het met één uitlaat is het geluid prettiger dan met twee uitlaten. Maar wat voel je dan aan verschil? Of wat hoor je aan verschil? Je kent vast het geluid van een Harley Davidson. Ja. Die hebben er patent op. Van een brommer. Zo, dit is heel gemeen, want ik weet hoe erg mensen dat vinden met een motor als je het een brommer noemt. Dus ja, van een motor, ja. En nou heb ik die dat racemodelletje wat ik had, ja. Die had helemaal geen uitlaat. Ja, dat deden die jongens bij mij in de buurt wel eens met luilak. Als we dan mensen, dan één keer in het jaar mocht je mensen vroeg wakker maken omdat ze aan de lente schoonmaak moesten beginnen. Ja. En dan gingen ze zonder uitlaat rijden, ja. Ja, nou ik had dan ook eigenlijk geen uitlaat, pot, maar alleen een pijp, van zeg eens wat, 5 centimeter doorsnee. Ja. En dat geeft ook een heel ander geluid. Dus je onderscheidt ze door je geluid van andere auto's. Ja. Dat is ook een bijkomend facet van dat hele gebeuren. En ja, hoe dat precies voelt als je in de auto zit. Daarnaast was het een turbootje. Dat was een Renault 5 turbo. Yeah. Als je dan op het gas trapt, dan gaat hij eventjes uit zeg maar de startblokken vandaan, hè? Ja, bent ook zo iemand die bij de stoplichten dan zo... Ja, ging kijken wie het snelst... Nee, ik ben niet hing. Maar ik wel een wedstrijdje aan met het snelste weg te zijn. Altijd proberen sneller weg te zijn dan de auto naast je. Ja. Er zat één aandeel aan. Ja, nadeel. Een groot nadeel aan voor mij. Ik werd een keer van de weg afgehaald. In de Beemster was dat. En daar stond het hele politiekorps dat in opleidingen was. En je moest leren auto's controleren. Toen zei een agent tegen mij, meneer Klok... Alles is goed. Ik had ook belasting van onvoldoende betaald en geen boete staan enzovoort enzovoort. We moeten nog één dingetje doen. We gaan het geluid meten. Vind ik veel. Ik reed leuk altijd een autootje. Toen werd er gemeten, en dat is een heel speciaal, daar waren ze denk ik een minuut of 20 mee bezig. Want het ging niet of het moest dit of het moest dat. Enfin, de instructeur die kwam er uiteindelijk uit. Er werd gemeten en er werd nog een keer gemeten voor de zekerheid. En toen had hij 96 decibel. En dat is veel, hè? Dat was helaas dat is zes niet te veel. Goed. Ja. Zes te veel. Ja, heb je probleem. Die auto's waren toen op de markt gekomen. We praten over de jaren 80. Ja. Met maximaal 90 decibel. Ja. Dus je kreeg een boete van €450. Ja. Toen had je spijt. Want hoe meten ze? Nou. Bij 3000 toeren meten ze dan de auto. Oh. Dat is echt heel veel, hè? Ik rijd de stad uit. Mijn buren wil ik niet te overlast zijn. Dan rijd ik misschien weg met 1000 toeren. Mm-hmm. Nou, dan heeft hij misschien nog iets van 70 decibel. Laat het 80 zijn. Ja. Ik denk ruim binnen de grens. Maar ja, daar zegt zo'n politieagent tegen natuurlijk van... ja, daar hebben we niks mee te maken. We kijken naar de letter van de wet. Ja, dat zijn dan weer de bijkomstigheden. Maar Ariel, je hebt het wel even uit kunnen leggen aan René in ieder geval. Het gevoel van het geluid, dat is mooi. En anders moet René gewoon eens lid worden van een autoclub... en vragen hoe dit voelt. Oh ja. Maar als die lid wordt van de autoclub, mag die toch wel een keer meerijden? Zo is dat. Denk ik ook wel. Dankjewel, Ariel. Doei. Hoi. Hendry. Hoi, goeienacht. Hoi. Hey, mijn vraag heb ik een vraag over. Daar heb ik mij al vaker over afgevraagd. Waarom wij niet geen originele namen gebruiken van plaatsnamen gebruiken van het land zelf, zal ik zeggen. Kan jij, Hendry, sorry, maar kan jij even je telefoon van de speaker afzetten? Dan kan ik dat proberen. Ja, voorzichtig. Maar anders kan ik je niet verstaan. Of tenminste, kan je wel verstaan, maar met heel veel ruis erdoorheen. En dat is voor de mensen die geen koptelefoon op hebben echt ondoenlijk. Het zijn best veel mensen die slapen zonder koptelefoon. Zitten. Wilde, dat kan helemaal niet. Een soort beveiliging. Is het beter? Oh, veel beter. Ja? Nee. Ja. Ja, mijn vraag is in principe eigenlijk, daar heeft mijn vrouw heel vaak afgevraagd, waarom wij niet originele naamplaats gebruiken van de desbetreffende landen eigenlijk. Zoals wij kennen Parijs, ja. Maar waarom gebruiken we geen Parijs of wat dan ook, of Milano, ja. Of van Milaan eigenlijk. En Turijn, Torino, weet je, en Florence, dan noemen ze dat in Nederland, is gewoon Firenze en niet Italië, bij wijze van spreken. Snap je? En ja, dat vroeg mij dan eigenlijk af. Zoals Nuremberg ook. Waarom niet? Ja, dat zijn ook van die dingen. Denk je, waarom wordt er niet origineel gebruikt eigenlijk? Gewoon die originele namen van het land zelf, zou ik zeggen. Ja, dat wij die namen eigenlijk vernederlandsen. Ja, veranderen, zou ik zeggen. Ja, dat bedoel ik ermee. Ja. Toen ik in het begin van mijn carrière als vrachtwagenchauffeur, dan ben ik... moest ik naar Turijn toe. En toen had je nog geen navigatie of wat dan ook. Helemaal niet eigenlijk. Ja, en je moet naar Turijn toe. Ik zoek me helemaal de leblazers. Ik denk, hier ligt dat hele terrein. Ik dacht, dat is toch een grote stad. Dat heb ik toch vroeger geleerd, toch? Ja, dat was ik gevraagd aan iemand die... ik zei, hé, maar dat is Torino. Ik zei, oké, kijk. Handig, nou, ja. Dat is handig, dus ze doen het. Dat was eigenlijk mijn vraag. Waarom eigenlijk dat niet, waarom we dat niet gebruiken eigenlijk, die originele namen van het land zelf, zou ik zeggen. Dat is eigenlijk een beetje de vraag eigenlijk. Het is ook best gek, want van Parijs naar Parijs, dat is helemaal niet een logische vereenvoudiging of zo. Nee, nee, dat is ook niet. En dan zeg ik ook, mensen hoorden dat op de radio, hoorden dat, ja, dat is wat gebeurd in Florence. Ik denk, Florence, maar ligt daar in vredesnaam toch? Maar dan gaan ze kijken op de televisie. En dan denk ik, nou, dat is Firenze, joh. Ik zeg dat, ja. Zeg dat tegelijk, weet je. Weet je, dat, ja, kijk, je kunt er wel uithalen, zo'n Roma, is Rome, weet je. En, ja, het Milano, lijkt allemaal wel, Milano. Ja. Maar soms is het, oké, ik weet geen voorbeeld, maar soms is het wel best wel anders. Ja, dus nou ja, dat... ik heb zo'n Turijn en zo, en Florence en zo. Je zoekt helemaal de leblazen bij wijze van spreken. Ja. Noem maar wat, als je niet weet, weet je. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de ding eigenlijk een beetje. 0800-1121. Ja. We gaan het proberen, Hendry. Dank je wel, hè? Is goed. Kijk of je hem nu weer op de speaker kunt zetten. Ja, doeg, doeg. Hoesijn. Yes. Hi. Hi. Zeg het eens. Ja. Ik heb antwoord voor die Kabul eigenlijk. Ja. Kabul is in Sanskriet. Oude Persisch Hindustanse taal. Ja. Is van twee delen. Is K betekent hoog. En boel betekent stad. Dus stad dat hoog zit, of hoog is. Ah, dus was het een hoge stad qua... Maar dat het een belangrijke stad was? Of lag het op een ligt het op een berg? Nee, het is hoog. Hoog betekent ja, hoog van de bergen of zo. Zoiets. Ja, ja. Maar het heeft niets met de Arabisch te maken. Het is Persische grondgebied was het. En, mm-hmm. Ja, en ja. Elke stad kan in andere taal andere betekenis hebben, maar ja. De echte betekenis van Kabul is dat. Ja, nou dan wordt het opeens heel logisch. Nou, fijn dat we het weten, Hoesijn, dankjewel. Ja, fijne afstand, fijn afstand niet. Dankjewel, dag Hoesijn. Dave. Goedemorgen, Astrid. Hi, Dave. Hi, mijn vraag gaat over de kombochten op circuits, dus ook van Zandvoort. Wat voor bochten? Kombochten, de kombocht. Kombocht. Die ze hebben, op Zandvoort hebben ze een kombocht hebben ze gemaakt. Maar nou is mijn vraag, is dat heel stijl. Zal ik maar zeggen. Ja. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen om dat te asfalteren? Of de beton zo te storten en zo glad te krijgen dan? Ja. Dat, terwijl je niet eens met een ja, bijvoorbeeld, dat was... op het nieuws, tenminste uit het nieuws, men had het erover, dat bijvoorbeeld een heftruck, die kan daar niet eens op rijden, want dan gaat hij zo schuin, dan valt hij om. Nou, als je nou een bak met beton hebt, asfaltbeton of zo. Ja. Nou, als je dat dus zo schuin in de vrachtwagen gaat rijden, dan ja, blijft niet. Ja, het gaat toch, het wil toch horizontaal gaan liggen. Ja, het zakt naar beneden of zo. Ja, ja. Maar zou het dan niet gewoon, met asfalt gestuukt zijn? Ja, nou, dat is mijn vraag. Hoe krijgen ze dat? Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ja, wat want, erg. Want, ja. Want als er normaal geasfalteerd is, dan moeten ze met die met die zware stoomwalsen moeten ze dat glad strijken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Hoe hebben ze dat in de kombocht dan? In zo'n kombocht voor elkaar gekregen. Ik vind het zo mooi dat jij zit dan te kijken naar zo'n circuit en dan denk je, goh. Nou, goed, ik wou dat ik kon kijken. Ik ben blind. Oh ja, dan kan je het niet zien. Maar hoe weet je dan dat het een kombocht is? Ja, dat is sinds dat de circuit van Zandvoort veranderd is daarover gepraat. Ik bedoel, ja, is dat dan opgebouwd uit elementen? Ja. En ja, uit hoe groter we... Want het is zo'n kombocht van de beneden naar boven. Het is, schat ik, toch ook wel een minimale meter of 30... dat er aan meters van beneden naar boven is. Wat bekleed moet worden. Bekleed moet worden. Ja. Maar even, want ben je dan niet altijd blind geweest, Dave? Nee, sinds een jaar of 8 of zo ben ik blind geworden. En nu ben ik blind. Oké. Ja, want ik dacht van het is toch bijzonder dat iemand die blind is wel weet hoe zo'n circuit eruit ziet. Maar dat heb je dan voor die tijd een keer gezien. Je wil het visualiseren, hè? Ja. Dat als de vraag is inderdaad hoe ze een kombocht, sowieso een nieuw woord voor mij, bekleden. Dat valt me op dat jij dat niks dat jij dat niet kombocht. Meegekregen. Nee. Maar ik tune ook automatisch een beetje uit als het over dat soort dingen gaat, hè? En dan denk ik van ondertussen ben ik alweer ergens anders. Maar nu wil ik het weten. Nu wil ik weten hoe ze dat gedaan hebben. Ja, want ik bedoel, als je normaal de beton gaat soort of zo, dat is altijd horizontaal. Ja. Dus maar zou het belangrijk zijn ook dat daar helemaal geen hobbeltjes in zitten? Of moet dat ook nog ontzettend glad gemaakt worden? Voor zo'n... Laat degene die dat weet alsjeblieft vertellen. Ja, precies. Iemand met verstand van... Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Bestand van circuits en van Zandvoort. Ja, en... Nog één opmerking van die man net met zijn zweefvliegtuigverhaal. Ja. Hij praatte natuurlijk over de moderne zweefvliegtuigen die er nu zijn en waar je het in eerste instantie over had. Met die manier, dat waren die dubbeldekkers uit begin 1900. Ja. En daar zit natuurlijk het verschil ook in. Ja, en die voorste passagier, die zit dan op dat zwaartepunt. En dat moet je zien als het gewicht van het vliegtuig. En de piloot zit buiten dat zwaartepunt. Ja. En dat is wat of de achtervleugel, zal maar zeggen... Dat gewicht kan corrigeren met zijn achtervleugels. Dus dat je buiten het zwaartepunt zit. Dus dat het, zou maar zeggen, als je een schoteltje pak. Ja. Een schoteltje. En je doet daar een beetje water in. Dan kun je dus het midden van het schoteltje, dat is dan het zwaartepunt. Daar kun je gewoon op drukken. Dan blijft het schoteltje gewoon recht. Maar ga je buiten het, aan de rand van het schoteltje drukken, dan druk je het schoteltje met die kant naar beneden. En dat is het gewicht wat of die achtervleugels maximaal kunnen corrigeren, zal ik maar zeggen, om het schoteltje recht te houden. Oh ja, maar nou is best wel belangrijk. We kregen onder andere van W. van der Akker, die zei ook, het zijn verschillende grootheden, een zweefvliegtuig of een motorvoertuig type two-seater, dus een andere gewichtsverdeling. Dus dat begrijp ik nu. Maar hoe zit het nou met die piloot? Zat hij nou op het tweede plekje of op het eerste plekje? Nee, die zit achteraan. Als je flow over de koekoeks gaat bekijken. En het is volgens mij met die Magnum-gozer. Hoort hij ook weer? Magnum is Tom Selleck, maar One Flew Over the Cuckoo's Nest is met niet met Tom Selleck. Anthony Hopkins wil ik zeggen. Maar ik bedoel die film met die Tom Selleck. en dan zie je hem ook gewoon achterin... Achterin vliegen. Oké, nee, dan hebben we dat duidelijk. En dan zie ik ook het schoteltje voor me waar je dus wel iets op kunt zetten als je het maar in het midden zet. Jack Nicholson, dankjewel mensen van de chat die allemaal dan heel hard... Jack Nicholson was van Flew Over a Cuckoo's Nest, maar die bedoel je niet. Nee, die bedoel je niet. Nou, we hebben in ieder geval alles weer duidelijk gekregen. Dus ik bedank jou. Kom op, graag. Ja, ik ga nu op zoek naar iemand die weet hoe een kombocht op het circuit van Zandvoort is bekleed. Juist. Dankjewel, Dave. Goeienacht nog, hè. Doeg. 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2004 heeft een Nederlander in het mannentennis de 8e finales van een Grand Slam-toernooi bereikt. Botik van den Sandschulp versloeg in de US Open de Argentijn Facundo Bagnis in 4 sets. De laatste Nederlandse man die het lukte de 8e finales van een Grand Slam-toernooi te halen was Cenk Schalke. Die haalde uiteindelijk de kwartfinales op Wimbledon. De 25-jarige Van der Zandschulp staat genoteerd als nummer 117 van de wereld. In de 4e ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld af geweest. Dat melden de Telegraaf en nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen, met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. De directeur van Lowlands is verbijsterd na het zien van de drukte bij de Grand Prix in Zandvoort. Dat zei hij in het tv-programma van Eva Jinek. Hij vindt het oneerlijk dat bij sportevenementen 10.000 mensen welkom zijn, alleen maar omdat ze op een bepaald moment op een stoeltje zitten. De Grand Prix van Zandvoort gaat komende dag verder met de 3e vrije training en de kwalificatierace. Het Banksy-kunstwerk dat 3 jaar geleden deels door een versnipperaar ging, wordt in oktober opnieuw geveild. In 2018 werd het verkocht voor 1,2 miljoen euro. Vlak na de verkoop was te zien hoe het voor de helft werd versnipperd. Beelden daarvan gingen de hele wereld over. En waarschijnlijk werd het werk daardoor meer waard, want de opbrengst wordt nu geschat op zeker 5 miljoen euro. Het weer, het koelt vannacht af naar zo'n 10 graden. Komende dag flink wat zon bij 18 tot 24 graden. En zondag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Jack Nicholson was van One Flew Over a Cuckoo's Nest. En Robert Redford was van Out of Africa. En dat was dan weer met het vliegtuigje met de two-seater. Dankjewel, W. van der Akker en alle mensen die dat nog doorgaven. 0800-1121 dan nu voor vragen en voor antwoorden natuurlijk. Corrie die wil graag weten wat het verschil is tussen een arts en een dokter. En Geesi die wil weten waar bier is uit. Gevonden. Piebe Guido vraagt zich af hoe je de inwoners van Duitsstalig België noemt. Dus naast de Vlamingen en de Walen zijn er ook nog mensen die Duits spreken in België. Hoe noem je die? Albert vraagt zich af wat er gebeurt als de kogels bij vreugdevuren of vreugdesalvo's of schoten in de lucht uit vreugde. Als die kogels weer naar beneden komen of dat niet voor schade zorgt. En er zijn al mensen die een verhaal doorstuurden over een bruiloft die op die manier is helemaal uit de hand gelopen. Mensen met het antwoord 0800-1121. Want bij die bruiloft was het volgens mij omdat mensen onder een afdak stonden. Maar de vraag is, als je dus omhoog schiet, ja, en Babsi die zegt het nu, saluutschoten. Dat is het woord wat ik zocht. Als je bij een saluutschot omhoog schiet en de kogel valt dan uiteindelijk weer naar beneden, zorgt die niet voor schade. 0800-1121. Hendry vraagt zich af waarom we namen uit het buitenland vernederlandsen, zoals Turijn en Parijs. Daar kunnen we toch gewoon Paris en Turino tegen zeggen. Waarom is dat eigenlijk? 0800-1121. En Dave, die had ik net aan de telefoon over de komvormige bocht op het circuit van Zandvoort. Die loopt helemaal omhoog. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om die te asfalteren of met beton dicht te plakken? 0800-1121. Pasadena Dream Band hoorde je over Zandvoort natuurlijk. 0800-1121 blijft het telefoonnummer voor je vragen en je antwoorden. Jan? Dag Astrid, met Jan van der Meulen. Hallo Jan. Astrid, ik bel nog even over die vliegtuigvraag, want het zwaartepunt, want ik denk dat de verwarring alleen maar groter wordt. En ik heb net tegen de regisseur gezegd dat ik het verlossende woord ga spreken. Oh, dus, oké. Okay. Jij bent echt wel degene die nu het eindoordeel hierover gaat geven. Ja. Nou, als het Leo en Kees hebben volgens mij alle twee gelijk, alleen vanuit een verschillende invalshoek. Want Kees die ziet volgens mij één ding over het hoofd, namelijk een zweefvliegtuig heeft geen motor. Dat klinkt heel normaal. Dat klinkt vrij logisch, ja. Nee, maar als je opnames ziet met oude tweedekkers, dan zie je vaak dat er één piloot, één persoon aan boord is en die zit achterin. Ja. En als er dan iemand bij komt zitten, die zit op de vleugel, die zit dus in het zwaartepunt van het vliegtuig. Want het zwaartepunt van een vliegtuig, dat zit altijd op 1/3 van de vleugel, van voren naar achteren gerekend. Oké. Okay. Snap je wat ik bedoel? Ik denk het, ja. Oké, okay. En een zweefvliegtuig, dat heeft geen motor. Dan moet je dus een langere neus maken. En daar zitten die twee personen in. De achterste, dat is meestal de instructeur. Als er met de leerling wordt gevlogen, die zit dan ergens in de vleugels een beetje. Meestal, die vleugel die zit midden doorgezaagd. Die zit er wel met twee helften aan elkaar vastgemaakt. Maar dat is de ruimte waar iemand kan zitten. En die leerling die zit voorin in een vrij lange neus. Mm. Ik zal het proberen nog een keer met iets anders duidelijk te maken. Er bestaat een Zwitsers vliegtuig, dat is een Pilatus Porter. Dat is al een oud ding. Ik heb hem gezien toen ik een jaar of 12, 13 was. Dat ding had een zuigermotor, een motoren toestel. En die hebben ze later vervangen door een turbinemotor. Dat is een soort straalmotor die een propeller drijft. En zo'n turbinemotor die is heel erg licht. Althans, aanzienlijk lichter dan een zuigermotor. Dus toen hebben ze de neus van dat vliegtuig, die hebben ze ongeveer een meter langer gemaakt om dat zwaartepunt binnen de grenzen te houden waarmee je kunt vliegen. Snap je dat? Ja. Oké. Okay. Ja. Het is daardoor een hele lelijk toestel geworden, maar het ding was al niet mooi. Het gaat om de functionaliteit natuurlijk. Ja, ik kan misschien voor die mevrouw nog even duidelijk proberen te maken. Als je denkt aan een speeltuin, aan een wip, als er niemand op zit, mm-hmm, ja, dan zal die wip meestal met één kant op de grond staan. Maar ja, dan ben jij in staat om met één vinger die wip in beweging te brengen, denk ik. Ja. tenzij je precies in het midden staat, dan wordt het lastig. Maar als je op, en ik denk zelfs vanaf een meter uit het midden, dan lukt het wel. En als er twee kinderen op zitten, van laten we zeggen, hoe zwaar weegt een kind eigenlijk? 20, 30 kilo of zoiets? Afhankelijk van het kind, ja. Ja, en of die veel bij McDonald's is geweest. Nou, dan is die. Maar stel, er zitten twee kinderen op die even zwaar zijn. Ja. Dan is dat ding nog steeds in evenwicht. Ja. En, hoeft maar een zetje, ja. En als er nou iemand in het midden op gaat zitten, die zit in het zwaartepunt. Mm-hmm. Dus stel dat jij in het midden gaat zitten, als het jij twee kinderen van 20, 30 kilogram, ongeveer even zwaar op buurkinderen, en jij gaat in het midden op die wip zitten, ja. Dan is dat ding nog steeds in evenwicht. Ja. Dus daarom moet je in het zwaartepunt van een vliegtuig gaan zitten. Ja. Ja, dat heb je vrij logisch uitgelegd. Het is jammer dat er geen schoteltje water bij kwam kijken me. Wacht even. Nee. Kees had dit een voorbeeldje van het schoteltje water. Dus ik vind het zo mooi dat iedereen zo mooi in de... Dat was de derde bellen volgens mij. Maar toen zat ik net met de regisseur te bellen. Ja. Maar in ieder geval zijn we er nu uit. Ik hoop het. Dankjewel, Jan. En mag ik nog één ding zeggen? Ja. Die biervraag, ging het over wie het heeft uitgevonden of waar het is uitgevonden? Nou ja, eigenlijk, hij vroeg waar, maar ik neem aan dat hij er graag bij wil weten wie het dan was. Nou, dat is heel simpel te beantwoorden. Dat was Badje 4. Wie? Badje 4. Dat is over gezongen door het cocktailtrio Astrid. Oh. Badje 4, leverde man die het bier uitvond. Probeer het maar te vinden. Maar dit klinkt als een grapje. Dat is het ook, heb je goed begrepen. Dat dacht ik al. Maar Badje 4, dat ruimt op bier. En als je Adje ertussen aanhaalt, dan... Ja, nou inderdaad. Maar die zingen over de uitvinding van het bier. Ja? Oké, okay. Nou, ik ben gewaarschuwd. Tot weer te horen, dag. Doeg. En dank je wel hiervoor. Even de man die het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera! Zoveel duizend jaar terug, ons land was enkel zee. Dronk men in China uit verveling thee. Maar wat een geluk voor ons, kwamen zij toen niet naar hier. Maar een Badje 4 kwam langs de Rijn op een lekker vatje bier. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hipperdepiep, hoera. Leve de man die het bier... Ja, jong, dat weten we nu. En in Biervliet woonde een man, Jan Willem Beukelszoon. Dat die haring kaakte, vindt men nu heel gewoon. Maar hij heeft dat idee vast bij een biertje opgedaan. Het bier daar vliet de lustig, zo kwam Biervliet aan zijn naam. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. En je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hipper de biep, hoera. Leve de man die het... Ja, alsjeblieft, is goed. Nee, de oude Griekse tijd, dat zal voor ons niks zijn. Daar gaven ze voor straf een giftige beker wijn. Als het nou bier geweest was, dan dronk je het met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang op bier. Kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hipper de biep, hoera. Leve de man! Ja, het is goed. Ja, we danken nu bij deze de ontdekker van het glas. De maker van het vat van tapkraan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden wij hier 3 seconden stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 3. Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leve de man die het bier uitvond van je hipper de biep, hoera. Hip, hip, hip, hip, hoera! Nou, Nou weet ik alleen nog steeds niet wat badje bier waar dat voor... Badje vier waar het voor... Vatje bier, oh, nou snap ik hem. Het cocktailtrio was dat. 0800-1121. Als je weet wie die man die het bier uitvond nou eigenlijk is. Ja, en natuurlijk nog het verschil tussen een arts en een dokter. Hoe heten de Duitstalige Belgen? Krijgen mensen die vreugdevuren in de lucht geen kogels op hun hoofd? Waarom gebruiken we niet de originele namen van Paris, Turin, Firenze en bijvoorbeeld Beijing? Wie heeft de kombocht in Zandvoort bekleed met asfalt? 0800-1121. Koen? Hoi mij? Ja, hallo Koen. Hoi. Ja, daar was je. Ja. Ik heb een vraag. Ja, je had gemaild, of niet? Ja, dat klopt. Dat nou, klopt. Vertel het maar, Koen. Heel simpele vraag. Als je een wedstrijd wint, krijg je een beker. Ja. En dan gaat mijn fantasie helemaal op hol. Hoe is dat nou ontstaan dat je een beker krijgt? Is dat de eerste wedstrijd ooit gehouden werd? En er moest een prijs zijn en iemand holt de keuken in, pakt een beker, gefeliciteerd, je hebt een beker gewonnen. Maar dat moet dus ook gewoon een vork of een lepel of een schildpan zijn. Nee, die beker stond vooraan, ja. Ja, die was de eerste die er stond, dan nemen we die. Maar een beker is ook niet echt een beker, of zo? Jawel. Nou ja, het is een beker, maar met twee handvatten in principe. Ja, hij past niet onder mijn koffiezetapparaat. Nee, je kunt er geen cappuccino in zetten. Hey. Maar waarom een beker? Waarom iets uit de keuken? Als je dan denkt aan de Europa Cup, dat had dus net zo goed een Europa braadpan kunnen zijn. Ja. Het is ook gewoon een stomme prijs, toch? Ja, ik snap hem ook niet. Vandaar de vraag. Ooit moet het inderdaad begonnen zijn. Dat iemand denkt, ik moet een prijs hebben. Nou, als je de afval stond erop op de aanrecht. Oh, ik neem die beker mee. Ja. Met twee handvatten. Maar er is ook. Maar je kunt tegenwoordig, als je naar een prijzenwinkel gaat. Ja. Dan heb je gewoon een miljoen soorten van die bekers. Dus dat is, het is helemaal uit de klauwen geschoten. Uit de hand gelopen. Want je hebt de 87 en je hebt hele grote. Je hebt van die kleine bekertjes. Maar, ja. Maar we blijven er dus bij dat je een beker wint als je iets wint. Nou, misschien moeten we een nieuwe trend inzetten. Want de derde prijs een steelpannetje, de tweede prijs een braadpan en de eerste prijs een zelfkookpan. Tostiijzer. Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik vind het wel, ik kan zeggen, ik win nooit wat. Maar ik vind er wel iets voor te zeggen dat als je iets wint, dat het dan iets praktisch is. Dus een tostiijzer met een plaatje erop van het beste radioprogramma ooit. We kunnen het voorstellen. Ja. Wel, ja, dan kan je hem ook weer niet twee keer winnen. Heb je twee tostiijzers, dat is ook gek. Ja, misschien de eerste keer de onderkant, de tweede keer de bovenkant. Oh ja, dat je een soort bouwpakket van kunt winnen. Ja, nou nu maak ik me de druk over. 0800-1121, als iemand weet waarom we bekers winnen. We gaan het proberen, Koen. Is goed, dankjewel. Jij bedankt, goeienacht nog. Doeg. Maria. Astrid. Hallo Maria. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe gaat het met jou? Ook goed. Gelukkig. Ik belde dan voor die Kaboel. Ja. Ja. Ik ga er even uit. Ik zoek het eventjes op. Mm-hmm. In de tijd van Salomo, ongeveer 1000 was dat voor, mm-hmm. voor gewone tijd. Ja. Voor een gewone tijd, ja. Daarvoor, ja. Christus, kan je zeggen, gewone tijd. Mm-hmm. En dus zeg maar 3000 jaar geleden, daar niet te ingewikkeld maken. Had hij steden. En die steden die werden uitgewisseld aan een koning, Hiram van Tyrus. En die koning Hiram, die was nogal veel eisend. En die vond het helemaal geen goede steden. Dus hij noemde die steden Kabul. En dat betekent nietswaardig of wat heb je me nou gegeven? En nou was dus de vraag van die vrouw dat in het Arabisch bastaard betekende. Ja, ja. Maar bastaard betekent ook onecht of niet wettig, Mm-hmm. Of niet dat je niet echt bent. Dus dat is de oorsprong van Kabul. Maar waar heb je dit opgezocht, Maria? Ja, joh, boeken, hè. In de boeken, ja, maar het is een mooi verhaal. Maar Hoesan die zegt, ja, in het Persisch is K hoog en Boel is stad. En het is een hooggelegen stad. Dus dat klinkt wel op zich veel logischer, toch? Ja, maar weet je wat het is? Nou. Een naam, als je bijvoorbeeld het woord piano hebt... Ja. Dat is bij ons een muziekinstrument. Mm-hmm. Maar in het Italiaans is dat weer een... Dat betekent je pas snel of langzaam. Ja. Dus snap je? Dus de naam, ik heet Maria, betekent bitter. Ja. Maar je noemt me geen... Dus dat hou je toch met namen, hè? Ja, je maar kunt er natuurlijk een hoop van maken. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar hij, die Hiram, die zei dus... Je geeft me Kabul. Je geeft me dus iets wat niks is. Nou, heb ik dus gelezen. Ja, nou, ik ben benieuwd. Het kan allemaal waar zijn en misschien allemaal een beetje. Dus dank je wel, Maria. Oké. Okay. Goeienacht. Goeienacht. Dan bittertje. Doei. Ja. Is het toch bitter. Jos? Ja, over het verschil tussen de arts en de dokter. Ja. In principe is maar een heel klein verschil. Een arts is iemand die het beroep van geneeskunde mag uitoefenen... omdat hij volledig de artsopleiding heeft voltooid. Mm-hmm. En een dokter, dat is eigenlijk meer de populaire aanspreektitel van de arts. Bijvoorbeeld als jij naar de huisarts gaat, dan zeg je niet... arts, wilt u even naar mijn rug of naar mijn been kijken, maar dan zeg je dokter. Ja. Yeah. Dus ja. De populaire aanspreektitel is ook iets informeler. Mm-hmm. Als je over specialisaties hebt, dan zeg je niet bedrijfsdokter of sportdokter, maar dan zeg je bedrijfsarts, sportarts. Dus voor alle specialisaties gebruik je meestal arts. Ja. Dat is de grote lijn. Dan heb je ook nog, om het verwarmer te maken, mijn zoon die promoveert in november... als gezondheidswetenschapper, dan heeft hij zijn PhD afgerond... in onderzoek naar voeding en diabetes. En dan is hij ook dokter. Maar dan is hij dokter in de gezondheidswetenschappen. Ja. Het is dus weer een andere dokter. Je kunt ook dokter in de filosofie zijn. Maar dat is dus een andere dokter. En dan heb je ook nog, om het nog ingewikkelder te maken... medisch-wetenschappelijk onderzoeker. Mijn zoon en ik hebben allebei gezondheidswetenschappen gedaan. En mijn zoon heeft zich bijvoorbeeld gespecialiseerd... in onderzoek naar kanker en diabetes. Mm. En dan weet je in principe inhoudelijk van dat thema... van diabetes en kanker meer dan de gemiddelde huisarts... omdat je gespecialiseerd hebt. Maar dan ben je geen arts... Dan ben je gewoon een medisch-wetenschappelijk onderzoeker... die zich vanuit lifestyle sciences of vanuit gezondheidswetenschappen... gespecialiseerd heeft in het onderzoek naar een speciaal thema. En dan heb je ook nog dat is een vijfde, artsonderzoekers. Dus dat zijn artsen die eerst de medische opleiding hebben gedaan... en daarna bijvoorbeeld zich in diabetes of in kanker zijn gaan verdiepen... als wetenschappelijk onderzoeker. Dus het zijn er eigenlijk vijf. Maar om het simpel te houden, de arts is iemand die geneeskunde heeft beëindigd... de studie en daardoor officieel geneeskunde mag uitoefenen met de titel arts. En de dokter, dat zeg je in de spreekkamer. Kijk. Nou, lekker duidelijk en kort en krachtig, Jos. Dank je wel. Ja, sorry dat ik het kort moest houden vandaag van jou. Nou, ik vind het wel lekker. Dokter Astrid, de dokter van het hart. Ho, ho, nachtzuster, hè? Oh, nachtzuster van het hart, sorry. Ja, dank je wel. Doei. Doeg. 0800-1121. Dat is mooi. De Miami Sound Machine draaien met Dr. Beat. En dat dan Bart opbelt om te zeggen dat Gloria Estefan, de zangeres van de Miami Sound Machine, eergisteren jarig was. Nou, officieel dan eergisteren, want het was op 1 september. En ik heb het uitgerekend, ik ben er heel slecht in, maar volgens mij is ze 64 geworden. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten, antwoord wilt geven of een vraag wilt stellen. We zoeken dus nog een antwoord voor Geesi, die wil weten wanneer, waar en door wie het bier werd uitgevonden. Piebe Guido wil weten hoe de inwoners van Duitsstalig België heten. Dus naast de Vlamingen en de Walen is er ook nog een deel Duitsstalig. Hoe noem je dat gedeelte, of tenminste die inwoners? Albert die vraagt zich af of als je in de lucht schiet, je dan dodelijk gewond of erg gewond kunt raken, doordat de kogels weer naar beneden vallen en je dan als het ware jezelf neerschiet. Hendry wil weten waarom we niet de originele namen van plaatsen in het buitenland gebruiken, zoals Firenze in plaats van Florence. Of zeg ik het nou goed? Ja, volgens mij wel. 0800-1121. Dave die vraagt zich af hoe ze de kombocht van het circuit in de Zandvoort tot op grote hoogte hebben weten te bekleden met asfalt of beton. En Koen die wil weten waarom we een beker krijgen als we iets winnen. 0800-1121. Herman. Ja, goedemorgen. Dag Herman. Goedemorgen, Astrid. Zeg het ik maar. Ik heb een antwoord op die kombocht. Ja. Ik heb toen, het gaat misschien over 50 jaar geleden, in Nuremberg heb ik dat gezien. Toen waren ze dat aan het spuiten in de bocht. En Nuremberg Ring is ook heel erg bekend. En dat doen ze op verschillende lagen. Net als je een auto spuit, valt ook niet in één keer af. Nee. Dat doen ze ook in verschillende lagen, onder hoge druk. En het is ook een soort, het is ook een soort asfalt wat onder hoge druk opgespoten wordt. Ja. Maar stel dat je vroeger had je die, ik weet niet of je dat nog wel kan herinneren, maar dat zie ik helemaal niet meer. Dat je van die motor, van die rond race in zo'n, als een stelletje idioten. Die dingen werden ook altijd gespoten als ze niet uit konden glijden. Ja, nou ja, dat is eigenlijk een hele simpele oplossing. Ja, ik heb dat gezien in Nuremberg. Ja, dat praat ik over 50 jaar geleden een beetje, maar zelfs toen konden ze het al. Ja, toen deden ze het al, ja. Nou, tegenwoordig stond kunnen Nuremberg Ring al dus. Ze kunnen natuurlijk ook zo'n bocht 3D printen tegenwoordig. Ja, dat kan ook allemaal nog. Ja, maar bestond 50 jaar geleden bestond die dingen nog niet. Nee, daarom, nu wel. Maar ik zie het nu voor me hoe ze dat spuiten. Dus dat klinkt op zich vrij logisch. Dus dank je wel, Herman. Ja, er wordt gewoon met zo'n wagen gedaan en met hoge druk. En dan wordt het gewoon tegenaan gespoten. Ja. En dan gaan ze in de ronde, die hele bocht, een meter 50, 60. En dan gaan ze weer terug en dan gaan ze weer de andere kant op. Ja, en dan natuurlijk gewoon 4 keer een beetje. Net als dat ze je huis verven. Ja, nou ja, zoiets is hetzelfde als een autospuit. Dat dondert ook niet naar beneden toen denk je eraf. Ja, maar ik denk wel dat met ander spul is dan met beton of asfalt. Ja, dat hoop ik tenminste. Ik weet niet wat voor auto je rijdt. Maar... Ja, dat zal geen ijs zijn, dat denk ik ook niet, nee. Dankjewel, Herman. Oké, verder nacht. Hetzelfde. Hoi. Peter. Ja, goedenavond. Peter Edig ook hier. Dag. Ja. Ik had een opmerking, een kleine toevoeging aan het verhaal van de dokter. Ja. Meneer maakt toch een minuscule vergissing, want... Oh. Als je promoveert, dan ben je dokter en met een OR op het einde. Oh, ja. Ja. En anders is het dokter. Toch een essentieel verschil voor degene die zoveel moeite hebben gedaan om te promoveren. Ja, ja, ja, ja. Dus die moeten we er niet bij tellen als we het onderscheid maken. Nee. Nee, want het is gewoon iets heel anders. Ja, en wat hij wel zei, iedereen kan een dokter worden in wat voor... Ja, wetenschappelijk onderwerp dan ook. Maar het hangt wel een promotie aan vast. Ja, ja, je moet wel iets voor doen. Ja, ja, meestal wel, ja. Nou, je moet bloed, zweet en tranen. Dan hoop je maar dat er iemand anders mee verder gaat. Ja, ja. Ja, nee, dat was het alleen. Dankjewel, Peter, voor de aanvulling. Graag gedaan. Goed. Hoi. Doeg. Hey, Peter. Ja, hallo. Dag, Peter. Hallo. Ja, een antwoord op die meneer die zegt waarom altijd bekers als prijs. Ja. Nou, dat was helemaal niet altijd zo. Want mijn oma, die heeft na de oorlog, kregen ze van de gemeente Arnhem, kregen ze een zilveren theelepeltje. In plaats van een medaille. En waar kreeg ze het voor? Ja, geen idee wat mijn oma allemaal heeft uitgesproken in de oorlog. Ik heb echt geen idee. Oh, maar dat was dus niet een prijs voor een sportwedstrijd of iets dergelijks? Nee, als verdienste uit de oorlog. Iets goed gedaan. Ach, dat is mooi. Zusterje gespeeld of zo, weet je wel. Misschien was ze wel nachtzuster, wie zal het zeggen? Nou, dat gaat wel heel ver. Nee, nee, maar het is, nou, je weet wel dat je oma een lepeltje heeft gekregen, maar je weet niet waarvoor. Nee, die is al lang dood. Maar het lepeltje heb ik op zolder liggen. Dus. Echt? Jij hebt dat lepeltje nog? En ik heb het ooit wel eens met iemand over gehad. Die verzamelde medailles en dingen. En die zegt, ja, daar had hij ook al van gehoord. Ach. Dus ze is niet de enige geweest die een lepeltje gehad had. Nee, maar het klinkt op zich best wel als een mooi gebaar... om iedereen die iets nuttigs heeft gedaan in de oorlog... een iets mooi te geven. Ja. En een zilver lepeltje, ja, dat was toch nog wel iets duurs na de oorlog. Onze Bagheera, die houdt altijd alle sociale media voor mij bij. En die woont in Arnhem en die stuurt nu een berichtje. Die zegt, in Arnhem was de theelepel tot 1981 een blijk van waardering. En daarna is die vervangen voor een Arnhems meisje. Oké. Wat volgens nou, wat een beeldje is. Iets gedaan dat wat toch wel gewaardeerd werd. Ja, nou, ik zou hem koesteren, Peter. Je doet er nogal nonchalant over. Ja, nou, ik heb hem voorlopig, heb ik hem al die jaren bewaard. Dus ja. Maar je kunt er natuurlijk ook mee in de koffie roeren. Ja, nee, maar dat is zonde. Ja, oké. Nou, dan bewaar hem dan maar gewoon op zolder. Wat die namen betreft van die steden... Ja. Nou, daar moet die meneer maar heel blij om zijn... dat we niet alle namen van die steden allemaal zo noemen zoals hun het noemen. Want hoe zouden we in godsnaam de Peking-eend moeten gaan noemen dan? De Beijing-eend. Ja, dan koopt niemand meer een Beijing eend. Nee. Ja, waarom niet? Nee, laten we maar Peking eend houden. Nou, als jij het zegt. Dankjewel. Oké, dag. Dag, Peter. Hoi. Patrick. Hi. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel nog even met een mijn versie op het asfaltverhaal eigenlijk van de Kombocht. Ja. Ik denk dat het zo gaat dat het bed gemaakt wordt van bijvoorbeeld gebroken puin of hoogoverslak. Ja. Dan vervolgens wordt er een kleeflaag aangebracht op dat onderbed. Eigenlijk een hele stevige soort lijm is dat. Dat wordt onder iedere snelweg ook neergelegd. Ja. En wanneer dan het asfalt op die kleeflaag komt, dan kan het eigenlijk al geen kant meer op. En zo blijft het dus in die bocht hangen. Wacht even hoor, dus het asfalt komt in de kleeflaag. Ja, bovenop de kleeflaag. En die kleeflaag, de naam zegt het al, dat is een soort van hele sterke lijm. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk ook dat asfalt dan in meerdere laagjes. Dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Alleen, kan dat niet gespoten worden dan? Want dan is het... Ik zeg zeker. Dat is zeker een mogelijkheid. Ik zeg absoluut niet dat die vorige spreker het niet juist heeft. Mm-hmm. Dat is zeker een mogelijkheid. Maar aangezien dat daar toch gewoon... het ziet eruit als gewoon asfalt in die bocht. En dan denk ik dat de manier om dat te leggen... zoals ik het eigenlijk zojuist vertelde, met die kleeflaag. En asfalt is natuurlijk van zichzelf al een behoorlijke dikke massa... Ja. Die uit de asfalteringsmachine eigenlijk al in de juiste dikte komt dat eruit eigenlijk. Meestal in één laag gewoon. Ja. En jij bent van beroep ook asfaltlegger? Nee, helemaal niet. Ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, je rijdt er overheen? Ik rijd er overheen, ja. Ja, daar krijg je natuurlijk wel een zekere asfaltinteresse van. Nou ja, dat niet zozeer. Maar je ziet onderweg heel veel wegwerkzaamheden natuurlijk. En dan zie je wel regelmatig waar ze mee bezig zijn. Oh ja, ja. En Patrick, ben je geladen? Ik heb op dit moment twee lege containers heb ik op mijn vrachtwagen staan. Ja, dat zou ik nooit raden. Dus dan hoeven we geen raad wat die rijdt spelen. Nee. Normaal gesproken rijd ik met postpakketten. En die zitten in die container. Die gaan van Eindhoven bijvoorbeeld naar in dit geval Keulen Airport toe. En ja, de ene keer krijg ik lading mee terug voor Eindhoven. En de andere keer dan hebben ze niet zoveel. En dan krijg ik twee lege containers mee terug. Kijk, nou dan zijn we weer helemaal op de hoogte. Dankjewel Patrick. Graag gedaan en een fijne avond. Hetzelfde 0800-1121. Ik wou het vanavond eens even hebben over de toekomst. Misschien het heden eerst. Heden maar eventjes. Is het heden? Ja, het heden wou ik even overslaan. Ja, dat valt niet mee natuurlijk, want er gaat geen dag voorbij of je hebt al met het heden te maken. Maar ik wou even naar de toekomst. Wat staat ons te wachten? Waar gaan we heen? Waarheen zijn wij onderweg? Zal er nog ooit een onkreukbaar CDA-lid komen? Ik bedoel, dat soort vragen. En geloof mij hoor, het sleutelwoord bij dat zoeken naar de toekomst is zonder de geringste twijfel evolutie. Evolutie, de nieuwe mens. Ja, en het nieuwe dier ook, hè? Nieuwe dieren, hoe bedoel je? Nieuwe dieren, ontstaan ook nieuwe dieren met evolutie, wist je dat niet? Wat voor nieuwe dieren dan? Nou, de snelwegkat, bijvoorbeeld. De snelweg wat? De snelwegkat. Oh, de snelwegkat. Het verhaal heet evolutie. En daarmee is het nagegaan. Brontosaurussen verdwijnen. En nieuwe dieren zijn voorzichtig aan het ontstaan. Nieuw is dan ook vast en zeker. De snelwegkat geen slimmerik. Kenbaar aan zijn rode vlekken. En gewoonlijk maar een centimeter dik. Dat is de snelwegkat. De snelwegkat, dat is een dier waarvan het bloed over de snelweg spat. Dat is de snelwegkat, je rijdt hem op de snelweg plat. Dat is de snelwegkat. Truus de Winter had een alleraardigst poesje, maar ze woonde in de buurt van Oudenrijn. Op een morgen, Truus de Winter was aan het douchen. Dacht ze, jemine, waar zou mijn poesje zijn? Truus de Winter zocht en hoopte op een wonder. Nee, hoor, daar kwam een Mercedes-Benz. En zo ging Truus de Winter snoezen, poes ten onder. Aan de snelle evolutie van de mens. Dat is de snelwegkat, de snelwegkat. Niet te verwarren met de B of parallelwegkat. Dat is de snelwegkat, je rijdt hem op de snelweg plat. Ja, dat is de snelwegkat. Onlangs hoorde ik vertellen, wanneer je naar Den Helder rijdt, zie je asfalt nog beton meer, daar rij je werkelijk op kamerbreed tapijt. Dankzij de snelwegkat, de snelwegkat. Kijk daar, die had wel wat van die, want dat een snelwegstad. Dat is de snelwegkat, je rijdt hem op de snelweg plat. Ja, dat was een snelwegkat. En ook al denk je, ach, dat beestje komt wel weg. Nee, de snelwegkat is nooit snel genoeg. Nee, de snelwegkat is nooit miauw snelweg. Ah! Over asfalt gesproken, je hoorde de snelwegkat van het cabaret Ivo de Wijs. Ik heb nog een hoop vragen openstaan. Geesie, die wil meer weten over bier. Die vraagt waar het bier is uitgevonden en door wie. Dus mocht je de geschiedenis van het bier een beetje kennen, bel dan even naar 0800-1121. Piebe Guido vertelde mij dat je niet alleen Vlamingen en Walen hebt in België, maar dat er ook nog een stukje Duitstalig België is. En hij wil graag weten hoe dat genoemd wordt en de inwoners natuurlijk. Albert die belde over het afschieten van kogels in de lucht bij vrolijke gelegenheden. Hij vraagt zich af of die kogels dan niet voor ongelukken zorgen als ze weer naar beneden komen. 0800-1121. Hendry wil weten waarom we niet de originele namen van buitenlandse plaatsen gebruiken, maar waarom we ze vernederlandsen. Dus Roma wordt Rome in Nederland. Waarom is dat eigenlijk? Koen die wil graag weten waarom we een beker winnen bij een wedstrijd. En dat zijn volgens mij de vragen die ik nog open heb staan. Dus mocht jij je nog iets afvragen, dan is dit ook een mooi moment om te bellen. 0800-1121. Barbara. Hi Astrid. Hi. Hi. Ik had even een reactie op de kogelschieterij. Ja. Yeah. Bij bruiloften, feesten en partijen. Ja. Ik zit in Turkije. Oh. Al een tijd. Ja. En hier wordt het nog gedaan. Inderdaad een soort vreugdesaldo. Salvo, pardon. Mm-hmm. Maar het mag echt niet, want het is gevaarlijk. Het is echt verboden. Ja. Want natuurlijk komt een kogel naar beneden. En in een menigte van je familie, vrienden en het hele dorp is best wel gevaarlijk. Ja, ik vraag me een beetje af hoe dat in vergelijking met het afschieten van een kogel is. Want als je een kogel afschiet, dan zit daar natuurlijk heel veel druk achter. Dus dan zit daar vaart achter. Dan gaat hij omhoog. En afhankelijk van hoe hoog die gaat, op het moment dat hij weer naar beneden valt, heeft hij niet die kracht en die snelheid die had toen hij... Ik ben een alfa mens en geen wiskundige, maar ook natuurkundige. Maar volgens mij komt dat ding knoeperd hard naar beneden. Ja, je hoort het niet heel vaak. Er is dus het verhaal van een bruiloft, maar toen stonden mensen onder een soort afdak wat die kogels... Waar die kogels maar, op afketsten. Hier in Anatolië gebeurt het gewoon op een heuvel met 200-300 mensen, mannen, dat is dan het mannendingetje. Ja, geloof ik best. Ja. En dat kan gewoon niet meer. Want het is niet één kogeltje, het zijn gewoon 10 mensen die lopen schieten. En lopen schieten, moet mij horen. Ja, schietend lopen. Dat is een lopen. Beetje Brabants. Maar, ja. Er worden misschien ook wel, van die dingen, kogeltjes, van die geweertjes, pistooltjes met kogeltjes. Ik heb echt geen idee, dus ik kan je niet helpen. Ja. Nee, ik weet. Oh, en daar ging de telefoonlijn weer. Het is echt, we hebben echt geen geluk met de telefoons vannacht. Maar, en ik weet ook niet waar Barbara naartoe wilde met het verhaal, maar misschien komt ze zo dadelijk nog terug. In ieder geval zie ik ook in de app dat het eigenlijk verboden is. En aan de andere kant denk ik ook, je snapt zelf eigenlijk ook wel dat je niet recht omhoog moet schieten. Maar als je op zo'n heuvel staat, dat je dan schuin moet schieten en dan niet in de richting van andere mensen. Dus misschien dat daar ook wel over nagedacht is. Kroonkirk schiet de hulp via de chat. Die zegt, ze heeft het over hagel. Maar ik kan het niet checken natuurlijk bij Barbara, want de lijn is verbroken. Maar bedankt in ieder geval voor je telefoontje, Barbara. Patricia? Ja, hallo, met Patricia uit Arnhem. Het eerste wat gevaarlijk is dat je duiven of katten ervoor schiet. Nou ja, een duif kan ik me voorstellen als je omhoog schiet. Maar een kat schiet je toch niet als je omhoog schiet? Een kat zit vaak hoog in de boom. Oh, dan kan je nog een kat uit de boom schieten. Een kat uit de boom. En ja, het kan totaal geen gevaar. En als je met een beetje pech, er komt een zweefvliegtuigje over, kun je die ook nog raken. Maar dat is ook niet schadelijk. Maar Patricia, als die kogels weer naar beneden komen, dan krijgen ze toch ook weer vaart? Nee, nee, die hebben totaal... Die kogels krijgen trouwens naar boven. Ja. Maar naar beneden is totaal... Nou, ik denk dat ik nog geen deukje in het dak heb. Ja, ik zou het ook weer niet willen proberen. Nou, nee, maar ik weet het wel heel veel. En dan heb je ook met... Als er een dienst iemand wordt begraven, dan krijg je saluut. En dan schieten ze allemaal in de lucht. Nou, dan zullen al die mensen die het begraven staan doodschieten. Dus dat is nog nooit gebeurd. Oh ja, als alles naar beneden komt, dan heb je een hele groepsbegrafenis 3 dagen later. Of ze hebben misschien gedacht, van het begint te regenen, maar dan regelen het hagelkolen. Maar het is allemaal van alle kulten, er gebeurt niks. Oké, nou, dit klinkt al wel weer beter dan, de... die vrouw zat hier, dat betekent dat ze kon het niet zeggen, er zet er veel wijn op. Nou, Patricia, dan moet je even niet Barbara beschuldigen van allemaal dingen waar ze zich niet tegen kan verdedigen. Nee, maar het was een vrolijke zet. Misschien ben ik ook wel bezorgd, maar ik wil iets makkelijker. Maar als het in de lucht gaat, alles wat in de lucht is, kan geraakt worden. Maar dan hebben ze pech. Maar als het naar beneden komt, kan het geen kwaad. Nog nooit door je gevallen. Oké, bedankt. Dank u wel, fijne dag. Dag Patricia. Hoi. Piet. Ja. Hallo. We hebben het over Oostkantonners. Wat? De Belgen die Duitstalig zijn. Echt waar? Oostkantonners? Ja. Dat gedeelte van België, dat heet de Oostkantons. Oh. En de mensen die daar wonen, dat zijn Oostkantonners. En dat is een gebied dat is na de Tweede Wereldoorlog aan België toegekomen. En daar zitten ook wat Franstaligen. Dus het zijn Oostkantonners, maar er zijn ook nog een paar Oostkantonners die Frans spreken. En het zijn geen Oostkantonezen, want dat zijn Chinezen. Maar die wonen in China. Oh, Kantonezen, die in het oosten van... Ja, maar ik dacht heel even dat je me echt in de maling nam. Want ik dacht, ja, die Belgen wonen aan de oostkant van België. Nee. En die heten dan... Kanton. Ja, maar ze wonen aan de oostkant van België, toch? Ze wonen aan de oostkant van België. Nou, tegen de noordoosten, ja. Nou, oost. Ja, ik ben niet zo goed. En dat is een beetje van oudsher Eupemalmedy. Dat is eigenlijk altijd een soort grenslijn geweest. En het gebied is in de historie regelmatig van links naar rechts geschoven. Duitsland, België. Maar het is vanaf de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, komt het toe tot België. Oké. Okay. Oostkantonezen. Ja, ik krijg de bevestiging. Nee, Oostkantonners. Oh ja, want de Kantonezen woonden in zijn Chinezen. Ja, oké. Okay. He, nou, ik ben bij. Dank je wel, Oostkantoners. Ja. Dank je, Piet. Goed, dag. Ciao. Dirk. Hi. Hallo, dag, Dirk. Zuster. Hallo. Ik wou even zeggen over die kogels, waar jij het dan over gaat, over die saluutschoten, hè? Ja. Dat zijn natuurlijk geen gewone kogels, dat zijn gewoon losse vodders. Oh. Noemen ze. Natuurlijk. Dat lijkt wel op een kogel, alleen er komt niks uit, het maakt alleen maar lawaai. Natuurlijk, dat had ik natuurlijk zelf kunnen bedenken. Ja. Ja, dat zegt Dirk. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja. En ook echt gewoon niemand die dat zegt. En terwijl jij aan het praten bent, stuurt Erik een appje met officiële saluutschoten worden met losse vlodders gedaan. Ja, ja. Ja, het is ook zo natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, dat is een hele geruststelling. Hoe weet jij dit? Nou, dat van militaire dienst. Ik weet dat je dan als er een begrafenis was of wat dan ook. Dan stonden wij daar wel in Erehaag, een erewacht hadden we dan. Maar dan kregen we losse vlodder, 7 of 4 losse vlodders uitgedeeld. En van hoe erg belangrijk was die persoon die dan overleden was? Hoeveel saluutschoten had die dan kreeg? Oh, en als je dan heel belangrijk was, hoeveel kreeg je er dan? Sommigen kregen wel 15. Oh. Ja. En als je niet zo belangrijk was, 1? Ja, of helemaal geen één. Of één hele kleine. Perfect. Ja, een kleine. Dat weet ik dus niet. In die materie staat ik niet. Maar je kreeg een x-aantal uitgedeeld. En die daar werd op een vuur en een vuur. En dan was het klaar. Ja. Dat klinkt eigenlijk ook heel logisch. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat ik het van jou nog even hoor en dat ik hem kan afvinken. Ja, en als er echte kogels in de lucht geschoten worden, ja. Die vliegen misschien een meter of 400, 500 hoog. Ja, wat voor geweer, wat een pistool is. Ja, dan richten ze geen schade meer aan. Daar hoeven ze niet zo bang voor te wezen. Als je een kale kop hebt, dan denk je dat die bal tikt je erop krijgt, maar daarna dan houdt het toch wel op. Oké, nou een hele geruststelling. Dankjewel, Dirk. Dag. Dag. Oh, nou die kan ik dan gelukkig afvinken. Dan hou ik nog over de vraag wie begon met bierbrouwen? Wie heeft het bier uitgevonden? Waarom gebruiken we niet de originele namen van bijvoorbeeld Parijs, Paris? En waarom win je een beker als je iets wint? Dat zijn te weinig vragen om nog 2 uur mee te vullen. Dus als jij je iets afvraagt, 0800-1121. Dit is 10cc en Rubber Bullets. Sorry voor de herrie. Ik vond het een leuk liedje om in deze context te draaien. Rubber Bullets van 10cc was dat. Koen die wil weten waarom je een beker krijgt als je een wedstrijd wint. Hendry wil weten waarom we niet de originele namen gebruiken van steden, maar ze verhollandsen. En Geesie die wil graag weten wie het bier heeft uitgevonden en waar en wanneer. Ik kreeg van Robert Takke nog een mailtje. Die had nog wat aanvullingen. Die zegt dat het hem ook opgevallen was namelijk. Arnhem bijvoorbeeld wordt in het Duits Arnheim. Waarom is dat? En Agen, wat dan weer in het Duits Agen is, wordt in het Nederlands Aken. Dus op een of andere manier maken we er toch altijd iets anders van. Wat eigenlijk heel onlogisch is als het om logistiek, om de logistiek gaat. 0800-1121 als je over deze onderwerpen iets wil zeggen. Of als je nog een vraag wilt toevoegen. Erik. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, zeg het eens. Ik, over onlogisch gesproken, ik erger me misschien wel een beetje aan het feit dat heel veel mensen op de radio en op andere plekken zeggen, in plaats van auto, auto. Ja. Waarom is dat? Is dat dialect of iets dergelijks? Ja, ik weet het ook niet. En weet je dat ik eerlijk gezegd toch nooit echt 100% zeker weet wat het nou is? Nou, het is heel simpel. Je schrijft met AU. En als jij je eigen stoot, dan zeg jij au. Ja. En dan schrijf je ook bij AU. Dus, en als je ergens plezier aan hebt, dan zeg je O. Als je verbaast je. En dan schrijf je met een O. Ja, maar er zijn natuurlijk wel meer dingen die je net eventjes anders uitspreekt. Ja, maar ik heb altijd geleerd dat het gewoon auto is. Ja, het gekke is dat ik zeg ook auto en ik zeg ook autisme. En maar je schrijft AU. Automatisch. En ja, maar het komt ook een beetje omdat ik van oorsprong een Zaankanter ben. En dan als ik au zeg, dan wordt het meteen altijd zo hard en zo lelijk. Auto vind ik veel lelijker dan auto. Ja, wij in Brabant zeggen het mooi op een nette manier. Gewoon auto. Ja, jullie zeggen wel auto. Auto. Auto. Auto. Ja, je kunt het op heel veel manieren, merk ik nu, zeggen. Ja, ik weet niet waarom die O er is ingeslopen. 0800-1121. Als mensen daar een logische verklaring voor hebben, dan hoor ik het graag. Ja, ik heb nog even een kleine opmerking over die korrels. Ja. Want je zegt wel van, ja, als ze helemaal naar beneden komen, dan rent je niet veel schade aan. Nou, ik denk dat als je op de Eiffeltoren staat, 200 meter hoog, en je laat een klein kieteltje naar beneden vallen, je kijkt wat je hoofd. Ik denk dat je dan ook ouw zegt. Ja, oh, zeg je dan ook. Dus ik ben wel een beetje niet prettig, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou ja, zegt er nog iemand iets heel anders weer over. Maar ik denk eigenlijk dat je wel gelijk hebt. Ja, toch. Ja. Hey, bedankt. Ja, graag gedaan. Fijne avond nog. Dag Erik. Hi. Bagheera, je bent 2 uur te vroeg. Oh jee. Ja, ja. Je schrikt er zelf van. Ik schrik er wel van. Ik zal me rondvragen in te typen. Bagheera, meestal spreek ik jou om 6 voor 6, want dan weet jij alle antwoorden die op sociale media voorbij zijn gekomen. Maar nu heb je zelf een vraag. Ja, ik zit in Kopenhagen in Christianstad te vertellen over nachtzuster. En toen had iemand een vraag en ik wist het antwoord niet. En wat was de vraag dan? Waarom plak je de postzegel op een vakantiekaart of een ambtskaart altijd rechtsboven en op een envelop? Oh ja, zit altijd op dezelfde plek, hè? Nee, ik wist het ook echt niet. Wie was dat die dat vroeg? Nou, dat was onder andere Lisa en ik was in gesprek met Charlotte, Marco en Steve. Oh, jij hebt veel nieuwe vrienden gemaakt. Wat leuk, heb je het leuk gehad? Ja, super. Ik ben van Stockholm naar Kopenhagen gelift en echt bij mensen thuis geslapen en geweldige 2 weken gehad. Gelukkig. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken. Hij heeft niet gezegd wat er precies wordt gepubliceerd, maar mogelijk gaat het over de rol van Saoedi-Arabië. Nabestaanden van slachtoffers vermoeden dat dat land de terroristengroep Al-Qaeda zou hebben geholpen. President Biden wil met het openbaar maken van de documenten zijn verkiezingsbeloften nakomen om transparanter te zijn over de aanslagen van 20 jaar geleden. Bijna 3000 mensen kwamen toen om het leven. In Afghanistan wordt nog altijd hevig gestreden om het laatste verzetsbolwerk tegen de Taliban, de Panjshirvallei ten noorden van Kabul. Taliban-bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat ze de vallei hebben ingenomen, maar dat is niet bevestigd. Het verzet in de Panjshirvallei spreekt de berichten tegen. Voor het eerst sinds 2004 heeft een Nederlander in het mannentennis de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. Botik van de Zandschulp versloeg in de US Open de Argentijn Facundo Bagnis in 4 sets. De laatste Nederlandse man die het lukte de 8e finales van een Grand Slam toernooi te halen was Cenk Schalken. Die haalde uiteindelijk de kwartfinales op Wimbledon. De 25-jarige van de Zandschulp staat genoteerd als nummer 117 van de wereld. In de vierde ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer 14 van de wereld. En er was nog een stunt op de US Open. De Spaanse tiener Carlos Alcaraz heeft de nummer 3 van de wereld uitgeschakeld, Stefanos Tsitsipas. De 18-jarige tennisser noemde het de mooiste zege uit zijn loopbaan. De eerste eetkraam die een Michelinster kreeg, raakt zijn ster kwijt. De eigenaar van een kraam in Singapore kreeg hem in 2016 vanwege zijn overheerlijke kipnoedelgerecht. Voor $2,50 was hij te koop. Maar de eigenaar breidde zijn kramen uit naar andere landen en dat ging ten koste van de kwaliteit. En nu is hij zijn ster dus kwijt. Het weer, komende dag veel zon. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. Zondag nog iets warmer, dan kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nog maar een paar vragen die nog niet beantwoord zijn. Mocht je een antwoord weten, pak dan de telefoon en bel 0800-1121. Of stuur even een appje via de NPO Radio 1-app. Je kunt ook mailen nachtzuster@omroepmax.nl. En via Twitter of Facebook kun je ook van je laten horen. En tot slot is er ook nog de mogelijkheid om te gaan chatten. En dat doe je dan weer via www.nporadio1.nl/nachtzuster. En dan daar eventjes de chat aanklikken natuurlijk. Dan zie ik je daar verschijnen. Waar gaat het over vannacht? Nou, nog steeds dat bier. Niemand die weet waar het bier is uitgevonden? Dat moet toch iemand wel weten? 0800-1121. Hendry die wil weten waarom we niet de originele namen van plaatsen buiten Nederland gebruiken. Zoals Rome in plaats van Roma. Of Roma in plaats van Rome dus. Koen die wil weten waarom we een beker winnen. Ja, bijvoorbeeld met een sjoelwedstrijd of een tafeltenniswedstrijd of een korfbaltoernooi krijg je een beker. Waarom eigenlijk? 0800-1121. Erik die wil weten waarom mensen auto uitspreken als auto. En ik doe het wel, maar ik weet niet waarom. Dus help even. 0800-1121. En Martin wil weten waarom we postzegels altijd rechtsbovenin de brief of de kaart plakken. Dat zijn de vragen die openstaan. En nieuwe vragen kunnen daar natuurlijk altijd aan toegevoegd worden. 0800-1121, maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Don't Let Me Be Misunderstood? Don't let me be misunderstood. Santa Esmeralda was dat. 0800-1121. Timo. Hey, Alfred, Timo. Hallo, zeg het eens, Timo. Hey. Even over die vraag van... terwijl ik in de wacht stond, hoorde ik die vraag van... plageer Martin. Ja. En ik denk dat het zo is dat... wat ik me dan voorstelde bij, is als je... postzegels met de hand moet stempelen nog, zoals het vroeger ging. Mm-hmm. Dat je dan ongeveer 2 keer zo lang bezig bent om dat te doen als je de postzegels moet zoeken. Ja. En ik denk ook machinaal dat het beter is als die op dezelfde plek zit. Nou, wel makkelijker, maar dat kan wel geprogrammeerd worden inmiddels met de huidige stand van de techniek, zodat hij de postzegels ook kan zoeken. Dus dat is 1 keer een investering, maar dan zal dat verder operationeel verder geen extra marginale kosten opleveren. Nee, maar we weten het wel ook allemaal. Iedereen weet dat een postzegel rechtsboven. Mensen die niet eens meer weten wat een postzegel is, maar die zo'n code opschrijven, die doen het nog rechtsboven. Ja, maar dat moet ook in principe. Ik denk dat er best nog wel postkantoren zijn. Misschien niet in Nederland, maar elders in de wereld, waar het dan met de hand gestempeld wordt. Ja. En dan, dan is het toch wel handig als dat op een vaste plek zit. En bovendien, oude gewoontes, oud hebben ze daar hard. Hoe zeggen ze dat nou? Oude gewoontes roesten niet of zo? Ja. Als het eenmaal zo is, net als met taal, dan blijft het ook vaak zo als er niet echt zwaarwegende redenen zijn om te veranderen. Ja. Daar verbaast het me trouwens wel dat de voorrangsregels voor rekenkundige bewerkingen veranderd zijn. Wat? Want vroeger was het toch meneer Van Dalen wacht op antwoord. Ja. Dus je moet eerst machtswerven, maar meneer Van, en dan vermenigvuldigen en dan wortel trekken in die volgorde. Ja. Maar tegenwoordig is het hoe, dat zijn dan de haakjes, moeten we van onvoldoendes afkomen. Oh ja. Zo geloof ik, zo was het tenminste. En dan is het hoe is haakjes eerst en moeten we is... ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dus ze zijn veranderd. En dat blijkt ook wel, omdat je op je rekenmachientje het intikt... op een andere manier, op de manier zoals het vroeger is... krijg je soms een hele andere uitkomst dan zoals je het nu doet. Ja, goed, dat is raar helemaal... eigenlijk. Ja, want als je een oud rekenmachientje hebt... waar je een hele formule in kan typen... dan krijg je echt een andere uitkomst... dan als je het op een modern rekenmachientje doet... met de nieuwe internationale regels. Maar het gaat er toch om dat je de goede uitkomst krijgt? Ja, maar dat hangt af van welke vormsgevers te gelden. Oh, dat vind ik heel vermoeiend. Dat kan toch niet? Want uiteindelijk kun je het toch nameten... en dan klopt het op de ene manier wel en op de andere manier niet? Of zullen we dat nooit weten? Nou, mijn premisse is dat alle journalisten dit ook heel vermoeiend vinden... waardoor ze er eigenlijk liever geen aandacht aan besteden. Ik denk van, ja, laten we het niet uitzoeken. Ja, maar nu wil ik het weten. Ja. Nou, wat, ik heb het ergens een keer een sms'je gemaakt, maar ik kan het snel niet vinden. Maar 30 gedeeld door 7 keer 3 was vroeger een andere uitkomst dan hedendaag. Nee, maar dat kan toch niet? Ja, nou toch is het zo. Wacht even, zeg nog eens 30. Ja, weet ik veel. Nee, maar nu wil ik het weten ook, want het kan toch niet anders? Het kan niet. Het is namelijk niet, je kunt niet zeggen van, nou ja, vanaf nu is 30 gedeeld door 7 keer 12... iets anders dan dat vroeger 30 gedeeld door 7 keer 12 was? Maar volgens mijn vader was het zo, die geeft de les in, dus die moet het allemaal bijhouden. Ja. Was het zo dat het vroeger in Amerika anders was dan in Europa. Huh? En uiteindelijk is het gelijk getrokken om de verwarring te voorkomen. Want anders zou je zeggen van nou, als het eenmaal zo is, houdt dan zo. Want anders kunnen alle vroegere wetenschappelijke publicaties, die moeten die herzien worden. Ja. En dan kan je nooit meer archiefonderzoek doen. Nee. Maar om het toch mondiaal gelijk te trekken, is het gelijk getrokken. Waardoor nu, als ik het goed heb... Ja, ik heb er een sms'je over geschreven, maar ik kan dat zo snel niet in mijn administratie terugvinden. Heb je een sms'je naar ons geschreven? Nou, naar alle mensen die een mobiel nummer hebben in de pers heb ik dat geschreven. Onder andere Radiodoc. Echte Janne. Oh, Timo BNR, Thomas van Groningen. Dus heb ik er nog een paar... En ik zeg, ja, dat moet je daar wel aandacht aan besteden. Want ik weet niet of het in de krant heeft gestaan, maar ik heb het in ieder geval niet op de radio gehoord. Nee. Dan luister ik natuurlijk geen 24 uur per de radio. Nee, je mist wel eens wat. Ja. Ja. En af en toe heb ik zo'n bui dat ik eigenlijk helemaal nergens zit in heb. Dus dan luister ik helemaal niet. Nee. En met oog op morgen, ja, sommige van die presentatoren zijn ontzettend irritant. Dus dan wil ik ook nog wel eens een nachtje overstaan. Oh. Ja. Okay. Ja, nou, dat is persoonlijke mening. Hè. Ik vond sport ook niks. En dat, maar die mensen ook hun best. Dus laat me zitten. Ja, maar goed, ik had nog... Ja. Ja? Nou ja, nee, maar ik wil nu weten hoe het nou zit. Want ik weet dat je nou, weet je iets wat ik anders doe? Belt. Ik ga het sms'je toe, ik ga het sms'je opzoeken en dan bel ik je terug. Want ik kan dat zo snel niet terugvinden. Nee, maar dat kan... is lief van je. Want nu wil ik weten of gewoon de hele wiskunde veranderd is. Nee, de wiskunde is op zich wel hetzelfde. En de voorregels zijn veranderd. Ja, maar daardoor verandert toch de wiskunde? Want het... Nee, wiskunde blijft hetzelfde. Nee. Alleen de volgorde waarop je het... Nou, wel... Nee, want als je de volgorde verandert, dan verandert de uitkomst. Nee, als je met dezelfde volgorde was het vroeger een andere uitkomst dan tegenwoordig. Ja, maar dat is, je kunt toch... Sorry dat ik jou er nou weer mee lastig val, maar er luisteren een paar mensen mee. Misschien dat iemand net aanslaat en denkt van ja, zo zit het niet. Maar, want het is toch... Kijk, je kunt bijvoorbeeld zeggen... Zit je me nou uit te lachen, Timo? Nee, ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat jij, terwijl jij degene bent die van de alfa-kant bent... en ik van de beta-kant in principe... dat we me nou helemaal in de andere hoek van de boxring zitten. Ja, dit is raar. Maar serieus, want voor mij, juist omdat ik een alfa ben... Ja, is het zo dat... Kijk, zo'n som moet voor mij... Ik ben zo iemand die moet altijd van... Ja, luister, je hebt dus 24 snoepjes. En die verdeel je onder 3 mensen. En dan... Ja, stap voor stap. Ja, ik moet het moet een beetje beeldend gemaakt worden. Maar als je dus die volgorde verandert... Ja. Dan, kijk, en vroeger kreeg je dan dus bijvoorbeeld... had je 24 snoepjes, die deelde je eerst door 3. Dan had je er 7. En die deed je dan, weet ik veel... verdeelde je dan weer onder dat. En nu heb je dan, als je de volgorde verandert... en je deelt het eerst door 3... dan heb je dus 7 snoepjes die je kunt, waar je weer iets mee kunt doen. En dat verandert dus je hoeveelheid snoepjes... door de volgorde waarop je het uitrekent. Nee, je moet gewoon met terugwerkende kracht overal haakjes omheen zetten. Dan heb je nergens problemen mee. Oh, ik snap het. Ja, dan weet je precies welke volgorde je moet doen... want je moet altijd eerst omdat de binnenste haakjes uitwerken. Omdat je altijd met die haakjes moet beginnen, ja. Ja. Maar goed, daar belde ik helemaal niet voor. Het was alleen, ik weet niet waar, ik weet niet eens hoe ik erop kom. Nee. Ik ben een beetje vrij associatief. Ja, maar ondertussen gooi je gewoon even mijn hele belevingswereld en al mijn in het verleden gegeten snoepjes door elkaar. Het is toch belangrijk nieuws? Nee, ik vind het heel belangrijk. Maar dit is sowieso, Timo, misschien dat ik bij jouw vader moet zijn hiermee. Maar weet je ook dat ze tegenwoordig gewoon niet meer van die nou ja, dat je 2 streepjes zet en dat je dan gaat delen. Ja, staardelingen heet dat. Ja, dat doen ze. Ja, ik weet ook niet hoe ze het doen. Ik heb het gevoel dat mijn kinderen een soort dambord moeten tekenen... en daar dan nummers in zitten en dan de uitkomst berekenen. Terwijl, nou ja, goed. Weet je waar ik jaloers op ben? Nou. Mijn vader kan gewoon een wortel trekken uit zijn hoofd. Ook op zijn met een staardeling. Ja. En dan in plaats van met 1 nummer tegelijk delen... Of met 1 cijfer tegelijk delen, met 2 cijfers tegelijk. En dan moet je zeg maar het kwadraat nemen wat het dichtst eronder zit. En dan iedere keer, en zo kan je gewoon uit je hoofd, met pen en papier kan je gewoon een wortel trekken. Maar iedere keer als ik het probeer te onthouden, ja, ik ben ook inmiddels 52, het pakt niet meer. Dus ik kan het niet meer Wacht onthouden. Even, maar je zegt dat hij uit zijn hoofd kan wortel trekken, maar hij kan dus op papier wortel trekken. Ja, net zoals met staardelen. Ja. Dus dat je kan delen met papier, gewoon uit je hoofd noem ik dat maar, met behulp van pen en papier. Ja. Kan je dus zonder calculator kan je ook gewoon een wortel trekken. Kan je wortels berekenen, vierkant wortels, hè? Geen derde mas wortels. Hoe kan dat dan? Ja, dat is dat. Ja, ik weet. Als ik het kon, dan zou ik het je uitleggen. Maar ik weet dat het kan. En echt gewoon tot oneindig veel cijfers achter. Kom maar, kan je het doorberekenen. Maar dan moet er toch gewoon een systeempje voor zijn. Maar dan kan hij jou niet meer leren. Voor. Dat wil niet. Nou, als je bijvoorbeeld de wortel van 100 wil berekenen. Ja. Dan doe je eerst de wortel van 10. Ja. En dat is dan 3 afgerond. Want 3 keer 3 is 9. Ja. Dan trek je dat 9 ervan af, dan hou je 1 over. Die 1 zet je achter de volgende 0. Ja, laat maar. En dan trek je ik daar wil wel naar je luisteren, maar ik ben al kwijt. Ik ben al verloren gegaan. Ja, nou ja, goed. Maar in ieder geval die 9. Die basis... Oh ja. Nee, ja, laat maar. Ja. Ja, nou, als je door me heen praat, kan ik het niet uitleggen. Nee, maar dat maakt het ook niet uit. Ik probeer af te ronden, omdat anders heel veel cijfertjes komen. Ja. Maar ik wou een vraag stellen. Oh ja. Want daar bood ik voor. Leuk, Timo. Ja. Sorry hoor, een beetje flabberig vandaag. Ja. Maar ik wou een vraag stellen. Wat is eigenlijk de makkelijkste manier om brood dat je thuis over hebt, om dat zo aan te bieden dat alleen lieve en lekkere vogels daarvan eten, en dat alle lelijke en vieze vogels daar eigenlijk niks aan hebben, er niet van kunnen eten, en zeker de ratten er niet bij kunnen? Wat zit je nou weer te lachen? Zeg je mij nou uit? Ja. Nou, als je brood over hebt, dan is het toch leuk als er gewoon leuke zangvogeltjes op afkomen. Of ganzen bijvoorbeeld, die je op kan eten. Maar meeuwen en reigers en weet ik wat allemaal, daar heb ik allemaal niks aan. Ik vind het alleen maar irritant en die ratten zijn helemaal een pest. Letterlijk. Wat zit je nou te lachen? Dan ben je toch een muts ook, hè? Hey. Je kan toch gewoon inhoudelijk erop ingaan? Ja, maar hoe... Ja, nee, ik heb dat laatste keer over gehad met een bevriende moslim. Die zegt van, in de islamitische cultuur mag je eten niet verspillen. Dus je moet het aan levende wezens geven. Ja. Of natuurlijk laten composteren via broodcontainers. Maar dat gaat niet allemaal zo makkelijk. Maar het is wel de cultuur die bepaalt dat mensen altijd eten in huis halen voor als de hele familie langskomt. Maar dat doen alle familieleden. Dus er is altijd ergens brood over. Ja. Ja, ik moet niet lachen omdat je brood over hebt. Maar het is meer dat ik... het is een beetje van... Ik moet een beetje denken aan dat je dan in een snackbar werkt. En dat er iemand binnenkomt en dat je zegt... Nee. Jij bent lelijk. Geen ga weg. Voor jou. Ga voor jou geen patat bakken. Straks staat de hele winkel vol met lelijke mensen. Dat moet ik niet hebben. Weet je waar dat aan moet denken? Dat doet me denken aan die aflevering van Seinfeld. Ik weet niet of je dat nog weet. De soepnatie. Ja, de soepnatie. No soup for you. Ja, maar dat is... Sorry mensen, ga maar even iets voor jezelf doen. Maar dat is wat jij dus eigenlijk doet. Jij zegt dus van, ja, ho, wacht even. Er komt nu een vogel binnen, dit is gewoon een huismus. Laat eens liggen, dit is alleen maar voor een driedubbel gestreept winterkoninkje. Nee, maar die meeuwen, dat loopt die echt uit. Ja, maar dan kan het, Timo. Ik wil best wel serieus jouw vraag gaan stellen. Maar dan zit ik nog 2 uur lang op Radio 1 te zeggen... hoe kunnen we Timo helpen om zijn eigen voorkeur aan vogels in de tuin te krijgen? Waar ik naar gekomen ben, is gewoon... je neemt een speciekuip, zeg maar, zoals je in het bouw gebruikt... en dan binnenkant bespree je dan met teflonspray... zodat het heel erg glad wordt. En daar gooi je dan je brood in. Maar dat is misschien een beetje omslachtig. Dus ik denk, dan misschien zijn er makkelijkere manieren. Maar wat is dan wat bereik je daarmee? Nou, dat de ratten er niet meer uitkomen. Oh, dus dat alleen vliegende vogels. Dat die erin blijven zitten. Dat alleen vliegende vogels er nog uit kunnen. Ja. Maar niet zo groot dat de meeuwen er ook in passen. Nou ja. Maar heb jij zoveel ratten dan? Nou ja, er zijn wel bepaalde wijken waar de rattenplagen zitten. Ja, want het brood wordt in het gras gegooid en de vogels kunnen niet alles vinden. Mm-hmm. Ook niet zijn ze te schichtig. Dus dan komen s'nachts op een reuk van me, komen de ratten, komen de broodkruimeltjes pikken. En die beesten die vermenigvuldigen zich op een zodanig tempo dat je op een gegeven moment echt hele rattenkolonies hebt. Oké, dus ratten en meeuwen wil je niet eten geven? En reigers ook niet. Wat niet? Extras liefst ook niet. Wat is er mis met extras? Die zijn zwart-wit, die zien er hartstikke leuk uit. Ja, ze zien er mooi uit, maar heb je ze wel eens gehoord? Oké, extras ook niet. Ik vind ze irritant in ieder geval. Goed zo. Raven wel of niet? Kraaien ook niet. Raven, kraaien ook niet. Zijn er nog vogels die je wel eventueel... Ja, gewoon zangvogels, duiven, mussen, koolmeisjes. Mussen? Heb je wel eens een mus gezien? Want op zich ganzen. Ziet het er niet uit. Ganzen zijn ook welkom. Ja, maar gewoon leuke zangvogels en vogels die lekker zijn om op te eten. Dat is eigenlijk een beetje de categorie die ik exclusief wil bedienen. Timo. Yes. Betekent dit dat we er uiteindelijk naartoe werken dat je ook met kerst een eend uit de tuin kunt plukken? Of is het gewoon het idee dat je ze op kunt eten? Ik voorzie problemen met de voedselvoorziening. Dus als we nog eens een keer hongerwind ingaan, dan is het wel handig als er een beetje overvloedig grond aanwezig zijn. Dat de lekkere vogels vast de weg weten naar jouw huis. Nee, dat de lekkere vogels er zijn, zodat ze opgegeten kunnen worden. Oh, dat ze er nog zijn in de niet weg-evolueren. Nee, verdwijnen. Nee. Ja, oké. Okay. En dat we die gratenpakhuizen, dat we die dan links kunnen laten liggen. Dat die er geen ruimte in nemen, evolutionair. Nou. Biotopisch gezien. Ik begrijp het. Yes? Ja, eigenlijk is er gewoon, dit is helemaal niet een voorkeursbehandeling. Dit is gewoon aan de toekomst denken. Nou, het is gewoon één bouwsteentje in een mogelijke toekomst. Ja, oké. Okay. Nee. Duidelijk, we gaan maar op het moment... ik dacht eerst van als we nou allemaal weten hoe we dat moeten doen, dan hebben we allemaal de lekkere vogels in de tuin. Ja. Maar dat is alleen maar goed. Ja, toch? Doe jij niet te veel trouwens? Want je hebt ooit een keer had je een hele rijke stof, waar die ook voor je schoof of weet ik veel wat ze allemaal deden. Ja. En nu moet je geloof ik heel veel zelf doen. Ja. Dat het een heel goedkoop programma is. Is er geen ruimte om gewoon weer eens een keer dat je alleen maar gewoon op de luisteraars kan concentreren? Dat je je handen vrij hebt en je hoofd vrij hebt. Nee. Geen budget voor. Nee. Maar als je ons slachter gewoon 10.000 euro van zijn loon afhaalt, dan kan hij toch wel een extra technicus voor nachtzuster er betalen. Dat lijkt me zo heerlijk. Nee, maar dan zou ik eerst echt heel graag loonsverhoging willen. Oh, nou ja, dat is dan praten we een andere keer wel verder. Ja, ik zou wel, laten we duidelijk zijn, ik zou heel graag loonsverhoging willen. Maar... Liever dan een extra stof. Ja. Echt waar? Ja, tuurlijk. Wat heb ik daar nou aan? Nou, gewoon dat je wat meer plezier in je werk hebt en dat er gewoon meer ontspanning erin zit. Meer plezier in mijn werk, Timo? Ja, gewoon ontspanning, gewoon focus. Dat je niks vergeet bijvoorbeeld. Heb je klachten, Timo? Nee, laat maar. Ja, je hebt gelijk. Op mijn SMS-nummer. Je hebt gelijk. Dat is het bij ingeschoten. Ja, maar maakt het niet meer uit. Laat maar zitten gewoon. Ja, ik ben blij dat jij het zegt, want het systeem op een gegeven moment gooit het dingen eruit, dus ik kon het dan niet meer vinden. Maar daar had ik even moeten laten weten en daar had ik tijd en energie voor gehad, inderdaad. Ja. Nou, niet als iemand anders de techniek, want dan ben ik sowieso nog bezig met het programma, maar gewoon nog wat uurtjes door de week, zodat ik in alle rust alle dingen af kan handelen die ik beloof. Ja. Maar misschien is het ook wel goed hoor, dat ze voorzienigheid ingegrepen heeft. Want het was misschien ook helemaal geen verstandig idee. Ik moet ook gewoon lekker geïsoleerd blijven als een kluis naar mijn huis. Dan ik ga het toch nog veilig. En dan alleen mensen bellen die me graag horen. Nou, als je mij nou regelmatig blijft bellen... Nou, ik werk tegenwoordig overdag, dus het is nou bij wijze van uitzondering dat ik... Het zo druk gehad dat ik niet meer kan, dat ik niet zo makkelijk in slaap kan komen. Dus, en ik dacht van ik kan het einde van het programma halen. Dan hoor ik ook nog het antwoord op mijn vraag. Of een van de antwoorden op mijn vraag. Kijk, nou, dat is dan weer een gelukje bij een ongeluk. Ja, maar normaal werk ik. Ik ruim zwerf al volop tegenwoordig. Oh? Ja. Dat is mijn leukste werk wat ik ooit gehad heb. Zit dat niet ook in Seinfeld? Dat ze moeten prikken? Dat weet ik niet. Ah. Wel een andere serie waar ik zo 1-2-3 niet op kan komen. Maar ik bel je nog even terug voor die voorrangsregel. Oh ja, bel me nog even voor het rekenen. Ja, dan wordt het een Timo special. Als ik geweten had dat het papier prikken als een jas zou passen, zeg maar, het zwerf of opruimen, dan had ik naar de lagere school gewoon de breider aangegeven. Want je hebt gewoon nu het papierprik idee, dat denk je van dit is hetgene waar ik voor... Alles past. Ja. Vluchtige contacten met mensen, geen diepgaande relaties, gewoon duidelijk werk, lopen erbij, lichaamsbeweging. En je maakt de wereld mooier. Secuur werken, milieuproblemen voorkomen, zorg dat er geen plastic in het eten komt voor de volgende generaties, lange buiten termijn zijn. Denken. Ja, en een bril. Ik heb geen bril nodig, want anders zie ik toch alleen maar afval waar ik niet bij kan in de verte. En ik ben bijzien, dus. Nee, alles past. Nou, wat en ik fijn. En ik heb geen baas, dus dat is ook nog eens lekker. Want die bemoeien zich altijd met dingen waar ze geen verstand van hebben tegenwoordig. Ja. Nou ja, ze denken tegenwoordig dat ze overal verstand van hebben. Nou, maar dit hebben ze natuurlijk ook, zeg ik even, omdat misschien meeluistert. Nee, ze hebben intelligentie, maar ze hebben een heel simpel beeld van de praktijk, waardoor ze veel te rigoureuze beslissingen nemen vaak. Als iemand weet hoe Timo kan zorgen dat zijn brood dat hij strooit buiten alleen maar bij... Mensen. Vogels die hij in de tuin wil hebben. Ik gooi niks in de tuin. Oké, okay. Als mensen weten hoe je vogels kunt selecteren naar je eigen voorkeur... Yes. Door ze brood te geven... De makkelijkste manier. 0800-1121. Dag Timo. Dag Astrid. Isolated from the outside. Clouds have taken all the light. I have no control. It seems my thoughts wander on. Van Anouk, een liedje van het Songfestival alweer een paar jaar geleden. Hè? Anouk heeft haar haar afgeschoren. Vond ze raar om te zien? Gewoon alles eraf. Zo de hele, hele inimini kleine korte stekeltjes. Maar dat terzijde. Wie kan Timo vertellen hoe hij onderscheid kan maken... of hoe iedereen onderscheid kan maken in welke vogels je voert... en welke vogels je niet voert? De postzegels van Martin, waarom die altijd rechtsboven... op de envelop of op een kaart zitten. Erik wil weten waarom we auto zeggen en niet auto. Tenminste, sommige mensen, zoals ik. Koen die wil graag weten waarom je een beker krijgt als je iets wint. Hendry wil weten waarom we niet de originele namen van plaatsen gebruiken. En Geesie wil weten waar en wanneer en door wie het bier is uitgevonden. Corné, goeienacht. Corné? Gaat het? Corné? Corné? Ik weet niet hoor. Corné? Even kijken. Gaat dit goed komen dan? Hey, Corné! Ja, gevonden. Ik weet niet waar ik zat. Ik weet niet wat je deed, maar ik maakte me al een beetje zorgen. Nou, fijn dat je er bent. Het waren rare geluiden in ieder geval, die hoorde ik ook. En ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Niet van jou, hè? Nee, bij mij niet vandaan. Nee. Ik wilde overigens een opmerking maken over Timo, die het heeft over bezuinigingen op radiogebied, hè, dat je geen technicus meer hebt en dergelijke. Ja. Maar ik denk dat jij het ook veel lekkerder vindt om het zelf te doen, terwijl je je hoofd toch leeg kunt maken. Want dan heb je het zelf in eigen hand. En dat is toch altijd prettiger als je een radioprogramma maakt. Tenminste, dat idee heb ik altijd. Nou, ik vind het wel, ik moet zeggen, ik vind het heel lekker. Ook omdat het dan geen routine wordt. Want je moet de hele tijd klaar wakker blijven om ook technisch dingen te doen. Zeker. Dus alleen al eventjes zeg maar de telefoonlijn iets harder of iets zachter zetten. Allemaal dat soort kleine dingen. Dus ik vind het wel heel fijn om heel veel verschillende dingen te doen. Maar ik mis wel de gezelligheid. Dat is het eigenlijk, hè. Ik dacht dat hij daarop wilde aansturen. Want dat is het, dat je met meer mensen in een studioruimte zit. Maar inderdaad kun je in principe echt dit soort programma's best in je eentje doen, volgens mij. Nou, ik denk, het is wel hard werk, hoor. Zeker, ja, ik ken het. Ik weet niet of iedereen het kan. Nee, dat klopt. Maar ja, goed. Sprak zij om maar even te benadrukken dat ze me nog niet moeten vervangen? Nee, nou, zeker weten. Laat zitten, inderdaad. Dank je, en dan Corné. Over die broodkruimels, ja. En dergelijke. Hè? Ratten, ja. Kunnen volgens mij ook uit een kuip springen, hoor. Dus daar red je het ook niet mee als je een kuip volgens mij in de tuin zet. Hmm. En dat je het niet los in de tuin gooit, dat is ook wel slim. Maar of je dat kunt selecteren, nou, dat zullen we dan misschien nog horen. En dan die postzegels, hè? Ja. Rechts boven in de hoek. Ik denk inderdaad dat je daar wel een punt te pakken had. Dat het met de sorteermachines van oudsher te maken heeft. Want als een brief, een kaart of een envelop niet gevarkeerd is of onvoldoende, dan krijg je een boete. Tenminste de ontvanger, dat er te weinig porto is betaald. En dan moet je dus alsnog bijbetalen. En ik denk dat het gewoon een standaard gegeven is dat die dingen dus daar zitten. Of dat je een code zet of hoe je dat ook doet. Dat is een afspraak dat rechtsboven aangezet wordt. Maar ik ben niet van de posterij, hoor. Dus misschien dat er iemand is die daar een beter antwoord op kan geven. Nou, ik vraag me nu af. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Maar als je een postzegel nou links onderin of in het midden achterop doet, krijg je dan, gaat het dan mis? Weet ik niet, maar ik was pas geleden op postkantoor, hier in een Bruna, zal ik maar zeggen. En toen was iets verkeerd geplakt en dat moest echt anders. Oh. Dus dat was wel heel typisch. Maar wat er gebeurt als je het opstuurt, weet ik niet wat de ontvanger daarvan merkt. Nee, maar er staat niet een gebruiksaanwijzing op de postzegel. Zodat er achterop staat, denk erom dat je deze rechts op de brief. Maar blijkbaar weten we dat gewoon allemaal. Klopt helemaal. Ja. Nou, dan een 40-tal minuten geleden kwam de vraag binnen, hè, van Martin. Over die postzegels dus. Maar ja. We hebben ook het woord auto. Nou, je hoort dus ook inderdaad echt auto te zeggen. Het komt oorspronkelijk natuurlijk uit het Latijn. In het Frans is het auto, loto, lotobus heb je. Ja. En vandaar dat heel veel mensen dat overgenomen hebben. Zeggen ze automatisch, auto. Oh. En alles met AU te maken heeft, wordt als een O-klank uitgesproken. Ja. En dat hoort eigenlijk natuurlijk niet zo te zijn, want we hebben onze eigen taal waar we toch al zuinig op moeten zijn, vind ik. Dus zeg alsjeblieft auto en automatisch en autoband en nou, alles wat met auto te maken heeft, gebruik ook die au-klank als AU. Oh. Oké. Okay. Zou ik zeggen. Ja, ik ga het proberen, maar ik vind auto zoveel vriendelijker klinken dan auto. Ja, het heeft iets sprankelends, dat klopt. Maar dat is de Franse taal natuurlijk sowieso. Ja, dat is het. Auto. Ga met de auto. Ja. Ik ga met de auto. En dat liedje uit 1962 van de Three Jackets, daar zingen ze trouwens ook. Ik heb een ongeluk gehad met het autootje. Nee, met het autootje zingen ze wel trouwens. Ja, ja nou. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Autootje. Ze zingen autootje. Wel, ja. Ja, zoek het maar op. Kun je hem draaien zo meteen. Ja, volgens mij heb ik hem niet vorige week al gedraaid. Oh nee, ik heb hem op Radio 5 gedraaid. Even kijken. Ja, we gaan dus even letten, jongens. Even kijken of het een autootje of het autootje is. Ik ben benieuwd, hoor maar. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Ja, nou. Met het autootje. Het autootje, ja. Maar dat is dus ook de grap. Want het autootje is grappiger dan het autootje. Ja, dat klinkt dan weer niet als ze dat zouden zingen. Ja, goed. Waren we al klaar? Ik denk het wel, dat we er zo even doorheen zijn. Oké, dankjewel, Corné. Succes in je eentje. Ja, met degene die aan de telefoon zit. Ja, precies. Ja, het hele gebouw zit propvol met mensen, dus ik vermaak me wel. Dankjewel. De beveiliging met name ook. Doeg. En daar gaan we dan inderdaad. Ja, daar is hij dan. Hoi. Nou, meezingen vooruit. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Met het autootje. Met het autootje. Gebeurde hier midden in de stad met het autootje, met het autootje, met het autootje. En ik zei nog, laat we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50, of vindt u dat nog te duur? Het was wel niet zo'n beste en hij reed niet altijd goed. Hij reed niet zoals een echte auto meestentijds wel doet. Er was iets met de lagers en de kleppen en het stuur. En hij reed 1 op 7, dat was wel een beetje duur. Je kon hem ook niet starten, maar dat gaf beslist geen zier. Wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klakson drukte, ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder toeter, had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht, we waren eraan gehecht. Nou gaat die naar de sloop, is al zout roest de koop. We hebben een ongeluk gehad met het tototje. Met het tototje, met het tototje. Gebeurde hier midden in de stad met het tototje. Met het tototje, met het tototje. En ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50. Niemand? Nou, 5 gulden dan. Of vindt u dat nog te duur? Tototje, hè? Blijkbaar zeiden we het vroeger gewoon nog veel meer in het Frans. Want ik had me er nooit over verbaasd. Maar het moet dus het autootje zijn van de Three Jackets. 0800-1121. Als je Geesie kunt vertellen wat de oorsprong van het bier is. Als je Hendrie kunt uitleggen waarom we niet Paris, maar Parijs zijn gaan zeggen. En Rome in plaats van Roma. En ga zo nog maar even door. Koen die wil weten waarom je een beker krijgt als je iets gewonnen hebt. Waarom is dat ooit een beker geworden? Erik die wil dus weten hoe het zit met die auto en die auto. Waarom dat? Maar volgens mij is dat nu wel duidelijk geworden. Martin wilde het weten over de postzegels. Daar hebben we ook al het een en ander over gehoord. En Timo wil graag weten hoe je verschil kunt aanbrengen binnen de vogelpopulatie die je voedert. 0800-1121. Jan. Ja, hallo, goedenavond Astrid. Goedenavond, dag Jan. Can I hear you? Yes. Okay, 12 points please. Russia's auto grease. Wat ik even wil zeggen, ten eerste over het autootje. Ja. Volgens mij is dat meer iets wat meer voorkomt in hogere kringen. Ik kan me herinneren van dat programma van Rob Kelder of zo, met de Oud Geld. Nou, er werd heel vaak gesproken over auto. Mijn auto. Ja, ik denk dat het inderdaad gewoon nog wat deftiger is of zo. Ja, klopt. Ik denk niet dat een gewone man het over auto heeft. Mijn auto, Lada-auto, is in de garage. Maar ja, ik denk het niet. Nou ja, ik zeg wel auto. Ja. Maar ik zeg weer niet garage. In de garage. Ik zeg gewoon garage. Ja, daarom. Klopt. Ja. Nou ja, al het bekakte gedoe, daar moet je me net van houden. Maar, ja, maar auto. Volgens mij komt het daar vandaan. En ook even over die postzegels. Ja. Volgens mij zit die postzegel gewoon rechts, omdat de meeste mensen gewoon rechtshandig zijn. Dus dan druk je hem automatisch daar en niet links. Nee, maar hij moet toch ook echt rechtsboven? Als je een kaartje koopt, dan zit er zelfs zo'n dingetje waar je de postzegel op moet plakken. Ja, klopt. Maar volgens mij is het ooit bedacht omdat de meeste mensen gewoon rechts zijn. Oké. Okay. Maar want stel je voor dat het nou links is en je bent rechtshandig, dan gaat het heel moeilijk. Nou, moeilijk, kom op zeg. Ja, oké, maar het is toch wel weer een andere handeling. Want je schrijft het adres, schrijf je dan weer aan de linkerkant. Dus dat Nou, niet van een kaartje, maar wel bij een brief. Hé, dat is ook gek. Ja, dat is heel anders. Interessant. Nou, goed. Weer een vraag voor de volgende beller. Oh jee. Even kijken. En waar ik voor belde van het bier, dat is volgens mij, zoals ik het goed begrepen heb, ik nog een keertje in een Hertog Jan museum geweest. Dus dan kun je de weg over met zo'n pijpleiding, weet ik veel wat. Huh? En er was een man die vertelde dat, want die heeft dan ook verstand van bierreceptoren en zo. En die zei dat is uitgevonden in een plaatsje, dat heet Bier, ergens in Duitsland, in het Franciscusklooster. En dat is toen toevallig gewijs ontstaan, of tenminste tot stand gekomen dat mogelijk dat regenwater met een bepaald soort vorm van gerst of haver ergens een tijd lang in een bepaald vat heeft gestaan, waardoor een bepaalde reactie is ontstaan. En in die tijd kon je ook geen normaal leidingwater of water drinken, want dat was niet te drinken, dat was verontreinigd. En een bier dus wel. En dat moet je dus wel goed drinken, omdat het zuiver was. En zo heb ik het dus begrepen en zo is het mij ten oren gekomen. En waar was dat? In een plaatsje Bier, dat ligt ergens in Duitsland, zei hij. Ik heb het niet opgezocht hoor, maar het is een heel klein plaatsje. Nee, ik weet wel dat je het plaatsje Pilsen hebt in Tsjechië. En dat daar dus pils zou zijn ontstaan. Maar en weet ik dan weer niet wat het verschil tussen pils en bier is. Ja, dat heeft te maken volgens mij of met het brouwproces of met het alcoholpercentage. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké. Nou ja, maar ik weet wel, ergens klopt wel het verhaal van de monniken. Want dat weet ik toch echt bijna zeker. Ja, klopt. Ja. Nou ja, en dat is zoals ik 1835 meen ik of zoiets wat ik die man mij toen vertelde. En het Franciscusklooster. Ja, ja. En dat was een beetje de achterliggende gedachte van dat gebeuren. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Jan. Dus ik hoop dat je daarmee van dienst zou kunnen zijn. Nou, mij niet. Maar de luisteraars zijn echt heel blij met je. Ja. En wat die vogels betreft van Timos. Ja. Dat is volgens mij misschien kun je dat voederplankjes op een andere hoogte proberen. Misschien dat ook helpt. Sommige mensen, vogels die komen alleen met de grond. En, en zoals bepaalde reigers en dat soort dingen. Die zitten vaak weer niet op de grond. Die zitten vaak weer wat hoger of zo. Of die andere vogels die je niet hebben wil. Okay. Dus als je het wat lager op de grond doet. Misschien dat je dan ook andere vogels krijgt. Zoals die leukere beestjes met kleurtjes en zo. Oh, kijk, daar zoeken we naar. Dankjewel, Jan. Oké, fijne avond verder. Hetzelfde, okay. Doeg. Peter? Ja, goeienacht Astrid. Hi. Zullen we eerst maar even die postzegels doen? Ja. Niet dat ik dat weet, waarom ze rechtsboven moeten, dat weet ik niet. Oh. Maar wist jij dat als je een brief krijgt met een, laten we zeggen, waar een eentje op moet, hè? Een postzegel met een eentje tegenwoordig, hè? Ja. Wat is het, 90 eurocent of zo? Als je dus een eentje daar te weinig op geplakt is, dan zit er dus zo'n kaartje bij. En daar op dat kaartje moet je dan de boete plus het ontbrekende bedrag moet je dus bijplakken. Ja. Dat is gigantisch veel. Dat is bijna 5 euro. Dus dan moet je 4 of 5 eentjes bijplakken. Ja. Voor 1 eentje te weinig. Dat is echt, wist je dat? Nee. Dus zo enorm is die boete. Maar Peter, ik wil dit heel graag onder ons houden, hè? Onder jou en mij. Ja. Volgens mij, als je dat briefje, hè, dat je boete moet betalen, als je dat gewoon weggooit, dan komt niemand daar ooit meer op terug. Ja, je weet niet of je dan in de toekomst in het nadeel bent. Dat je een bepaalde belangrijke brief die je krijgt. Oh ja. Bijvoorbeeld dat het zo gezellig wordt, jij met Timo, en dat Timo jou een brief stuurt en die komt dan niet aan, omdat die postbode denkt van ja, maar die Astrid die betaalt nooit. Nou, dus jij maakt grapjes. Je maakt nu grapjes, Peter, maar er komen echt heel vaak pakjes niet aan bij mij. Ja, ik weet je dat dit de eerste keer is dat ik het kausaal verband zie? Ja. Och. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Spijt als haar op met haar spijt. Harenhoofd. Ja, ja, nou ja, dat ga je al. Dankjewel, Peter. Ja, jou. Ja. Dus dat is wat die postzegel betreft. Maar overigens, ja. Jullie weten, ik zeg jullie, de luisteraar neem ik aan ook, tegenwoordig via internet, al maak ik daar zelf geen gebruik van, maar je kan tegenwoordig via internet gewoon je postzegel bestellen of betalen. Mm-hmm, dan krijg je een code. Negen cijfers en lettercode krijg je dan. Ja. En die moet je gewoon met een pen rechtsboven op de plaats van de postzegel erop opschrijven. En dan kan je hem zo versturen. Ja, maar moet die rechtsboven dan? Ja, het moet dus rechtsboven. Maar ja, ik denk ook, ja, iedereen weet dat toch al onderhand wel. Ja. Dat, die gaat daar toch niet op een andere plek plakken. Ja. Astrid, en dan bel ik natuurlijk ook eventjes voor die auto. Want daar heb ik toch al een verhaal bij. Al zijn voorgangers van mij al het nodige gezegd erover. Ja. Maar overigens, het plaatje wat je draaide... Ja. Autootje, ja. Waar is het autootje? Ja. Daar zit dus ook, dat heb ik dus net even beluisterd... Daar zit dus ook een fotootje in. Ja. We hebben een fotootje gemaakt. Dus in dat nummer... moet het haast wel autootje zijn, want anders ruimt het niet goed. Ja, dat viel mij ook op. Ja, fotootje en autootje. Ja. Dat ruimt dus, maar goed. Zo kun je natuurlijk van ieder liedje... ik bedoel, dan kun je ieder woord wel gaan verbasteren... om het maar te laten rijmen in een liedje. Zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Ik denk dat het andersom is dat ze het woord fotootje niet gebruikt zouden hebben... als ze autootje hadden gebruikt. Ja, maar zo is het natuurlijk in liedjes natuurlijk vaak gebeurd. Het hele liedje was nooit gemaakt, want wat ruimt er nou op auto? Ja, precies. Ja. Maar in ieder geval... het komt natuurlijk uit het Frans. Wat die meneer voor mij zei, daarvoor uit het Frans. Maar de psychologie erachter, waarom sommige mensen auto zeggen en anderen weer auto. Dat werd ook al gezegd. Maar ja, dat heeft echt te maken met... ik denk het bijna wel zeker te weten... met de gewone man die zegt... heel gauw auto. Mm-hmm. En de elite, voor zover die dan of dat rekbaar is, maar die zeggen auto. Ik heb dat zelf, valt mij dat, let ik daar al tientallen jaren let ik erop. En het komt bijna altijd uit. De gewone man zegt auto. Ja. Iemand die zich elite voelt, zegt auto. Ja, ik voel me helemaal niet aangesproken, maar ik zeg wel auto. Auto. Ik zeg voortaan auto. Ja, dan wil je er misschien niet bij horen bij die elite. Ik, op een of andere manier klinkt dat wel een beetje negatief. Ik heb ook een behoorlijke elite-achtergrond, zoals je eerlijk vertelde. Maar ik zeg ook liever geen auto, maar ik voel me meer aangetrokken tot auto. Oké. Okay. Nou, hebben we dat in ieder geval weer geleerd. Dankjewel, Peter. Oké dan. Goeienacht nog. Ja, bye. Dag. Dick? Hallo, goedemorgen. Dag, Dick. Hallo. Ik heb een antwoord op die postzegels. Oh, vertel. Nou, als je... je hebt allemaal verschillende waarden, kaarten en enveloppen. Dus als je de postzegel rechtboven doet... en je zet die stapel enveloppen zo voor je neer... Dan zit die postzegel allemaal op verschillende hoogtes. Ja. Ja. Als je nou die stapel enveloppen en kaarten omkeert... dan die postzegels allemaal onder zitten... dan heb je de bovenkant, is de bovenkant niet de onderkant geworden. Die zijn allemaal gelijk dan. En als je ze dan ook allemaal naar de linkerkant schuift... tegen een zijkant dan... dan zitten alle postzegels op dezelfde plek. Ja. En dan kun je door de stempelmachine, die postzegel allemaal stempelen. Door, als je dus allemaal op dezelfde plek zit, dan kun je ze stempelen met de machine. En daar gaat het om. Ja, dat snap ik. Ja, dat is een logische plek natuurlijk. Ja, ik heb zelf achter een stempelmachine gezeten met kerstpost verwerken. Oh. En dan mocht ik bestempelen. Nou, ik heb er dus duizenden gestempeld. En dat gaat perfect. Ja. Nou, ik denk dat we eruit zijn. Dat ik de postzegels in ieder geval af kan vinken. Ja, nog een tip. als mensen kaarten sturen, vooral met de kerstdagen, dan hebben ze de taak als een hoop mensen de gewoonte om die flap naar binnen te vouwen in de envelop. Ja. Maar die verschillende kaarten, die hebben grote enveloppen en hele kleintjes soms. En die gaan met een enorme snelheid door die machine heen. Ja. En dan schiet zo'n klein envelopje, die schiet zo in die grote envelop. Oh! En dan wordt hij dus bezorgd bij iemand die hem helemaal niet krijgt. Oh. Dat helpt wel. En dan moet je weer afwachten of die hem binnen de bus gooit om het terug te vinden. Was het vroeger zo dat een envelop die je niet dichtplakte goedkoper was dan eentje die... Dat is niet zo. Dat is allemaal gelijk getrokken. Maar daar is dat van overgebleven, dat ik dus nog een envelop nooit dichtplak. Ja. Gek. En dan nog een tweede tip. Ja. Soms sturen mensen een sleutel, een lipsleutel, weet je wel. Of soms ook wel een sieraad, een halsketting. Ja. Die wordt in een envelop gedaan en dan wordt die gestuurd. Ja. Pak die sleutel of zo'n sieraad vast op een kaart. Want als je dus gewoon los in die envelop duwt... Mm-hmm. En dan gaat het enorme snelheid door die machine heen. En dan aan het eind van die machine, zeg maar, dan stopt die envelop ineens. En dan vliegt er zo'n sleutel of een sieraad dwars door de envelop te buiten toe. Yeah. Wij hebben dus wel sleutels uit de stempelmachine gehad. En dan heb je geen idee waar die vandaan komt. Want je kunt toch natuurlijk al die enveloppen daar gaan kijken of er een scheurtje in zit. Kijk, dit zijn goede tips hoor, Dick. Dus plak de boel vast en dan gebeurt er niks mee. Hartstikke goed. Als we weer sleutels versturen, dan plakken we ze op een kaartje. Ja, dat is... Of we pakken ze in een papiertje. Ja, maar in ieder geval dat ze dus... Niet uitvliegen. Ja. Dat gaat echt met heel hoge snelheid. Dus, Hey, en maakt het nog wat uit? Want je hoort ook bijna nooit meer dat een adres niet leesbaar is of zo. Want er zijn periodes dat ik heel veel kaartjes krijg. En dan ben ik wel eens heel verbaasd dat handschrift wat mensen gebruiken, dat het toch te ontcijferen is. Daar heb ik geen idee van. Want ik heb wat naar handschriften gekeken. Want het was stempelen. Ja. Ging je niet over, Hans? Dat gaat echt met een stilheid, dat wil ik niet weten. Nou, wel weer wat geleerd. Dank je wel. Ja, oké. Dank je wel. Dag, Dick. Marcus. Hey, Astrid. Hey, fijn dat ik je even kon bellen. Want ik zag jou op de chat allemaal dingen zeggen over die kogels. Ja, allemaal dingen. Ja, allemaal dingen. Ik dacht, jij weet waar je het over hebt. Want ik krijg allemaal tegenstrijdige berichten. De een zegt dat als je zo'n kogel op je hoofd krijgt nadat hij is afgeschoten tijdens een vreugdesalvo, dat het hoogstens een blauw plek of een pijnlijk plekje oplevert. En de ander zegt dat je er hartstikke dood aan kan gaan. Nou, het is wel zeker dodelijk. Dat is wel bewezen. Er gaan ook regelmatig mensen dood. Vooral in het Midden-Oosten, waar veel in de lucht geschoten wordt. Ja, want daar worden wel echte kogels gebruikt. Niet de losse vlodders waar we het eerder over hadden. Nee, dat is gewoon allemaal met scherp. En in Amerika is het ook vaak gebeurd dat iemand gewoon opeens dood neervalt en dat tijdens de autopsie blijkt dat er een kogel in zijn hoofd zit. Oh? Dus het deed me denken aan een aflevering van Mythbusters. Ja. Yeah. Dat was altijd mijn favoriete televisieprogramma. Mm-hmm. En daar hebben ze het uitvoerig getest toen. Ze zijn gewoon met geweren de lucht in gaan schieten. Ja. En kijken wat er gebeurt. En het bleek wel erg gevaarlijk. Alleen wat het interessantste was van het verhaal, vond ik, is dat als je dus recht omhoog schiet, dat bleek dan weer iets minder gevaarlijk te zijn als wanneer je een klein beetje schuin schiet. Het had te maken met als je een geweer schuin schiet, dan blijft de kogel ballistisch. Dus dan blijft hij zeg maar in zijn aerodynamische vorm zitten, zeg maar. En dan beschrijft hij een boog, maar blijft hij natuurlijk wel met die punt rechtdoor geschoten zijn. Dat bleek nog veel dodelijker dan wanneer je hem recht omhoog schiet, want dan... Als je hem recht omhoog schiet, dan op een gegeven moment begint hij een beetje te dwarrelen. En dan valt hij uiteindelijk achteruit of zijwaarts gewoon neer. Mm-hmm. En dan is uiteindelijk de snelheid veel lager als wanneer die ballistisch blijft. Ja. Dat was het. Dat was een leuke aflevering. Kijk, nou ja, en gelukkig heb jij hem gezien, want dan kon je het even uitleggen. Dankjewel, Marcus. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Ja, oké. Okay. Tot ziens op de chat, dan maar weer. Marianne. Hallo, Astrid. Dag, Marianne. Ik wou vragen, we hebben een demissionair kabinet. Ja. Krijgen ze dan ook minder loon? Gaat dan de belasting daar ook teruggave vragen? Dat is best een goed idee eigenlijk. Maar weet je dat niet? Zouden ze hetzelfde verdienen? En weet je, volgens mij, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik probeer altijd een beetje uit de buurt van de politiek te blijven, omdat mensen dan zo in de verdediging gaan. Want ik denk altijd van politicus zijn lijkt mij volgens mij gewoon echt enorm hard werken. Want je moet alles lezen, alles wat onderzocht wordt, alles wat gecommuniceerd wordt, alles wat waar documenten en research is, dat moet je allemaal lezen. Dus het is echt, volgens mij is het een hele zware baan. Er komt er nog bij dat half Nederland op je loopt schelden om niks of om heel veel. Dat verschilt. Dus en volgens mij verdienen ze dan relatief nog niet eens zoveel geld. Maar als je natuurlijk zegt van je moet aftreden en je blijft nog wel even die baan doen terwijl er iemand anders wordt gezocht, is het eigenlijk helemaal niet zo'n heel slecht idee om te zeggen, nou ja, maar dan doen we wel het salaris iets minder. Want je hoeft alleen de lopende zaken nog maar te behandelen en geen nieuw beleid te maken. Precies, en misschien dat er dan ook sneller tot een oplossing wordt gekomen. Ja. Ja, ik weet het niet hoor. Nee, ja, ik weet het ook niet. Maar daarom vraag ik het je. Misschien weet iemand daar iets over. Ik denk wel, maar dan gaan we weer. Ik zie echt altijd alleen maar het goede van de mensen in. Maar ik denk wel dat ze, als er een mogelijkheid was om tot samenwerking te komen, dat ze dat wel deden. Ja, maar dan denk ik aan de mensen met de kindertoeslag. Die hebben ook alle goede papieren allemaal door moeten worstelen. Ja. Ook hard voor moeten werken. Enzovoort. Nee, ik vind gewoon, als jij een functie hebt, krijg je daar een loon voor. Ja. Deze functie is anders, dus is mijn vraag, krijg je daar ook ander loon voor? Ja. Van een andere belastingcategorie, of weet ik niet. Ja. Dus. Ja, demissionair is misschien gewoon inderdaad een andere schaal dan gewoon. Ja, ik wou het gewoon eens even meegeven in de groep. Ja. Want ik denk dat het een stimulans is als jij dan 80% verdient van je loon. En als je dan heel snel zorgt voor een nieuwe regering, dan krijg je weer 100%. Ja, maar dan, ik bedoel, als je heel snel zorgt voor een nieuwe regering, heb je kans dat je er niet in zit. Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, ja. het was een vraagje van, ja. Dus. Ja, en daar ben ik ook voor vraagjes. Ja. Dus ik zeg, ja, fijn dat je er wel bent. Precies. Ja. 0800-1121 als je dit op kunt lossen voor Marianne. Dankjewel voor je vraag. Hoi. Dag, fijne nacht nog. Straks nog een uur nachtzuster en nog een paar vragen open en nog ruimte zat voor nieuwe vragen natuurlijk. Dus blijf bellen naar 0800-1121. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het rampgebied in de Amerikaanse staat Louisiana bezocht, dat afgelopen weekend hard werd getroffen door orkaan Ida. Hij sprak met slachtoffers en beloofde alvast zijn volle steun. Biden ging onder meer naar La Place, een plaats waar veel is verwoest door overstromingen en de storm. Meer dan 800.000 huishoudens hebben nog altijd geen stroom. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog 5 dagen nodig te hebben om dat te herstellen. Orkaan Ida trok na Louisiana afgezwakt verder en veroorzaakte nog overstromingen in New York en andere staten. Tijdens de evacuaties in Afghanistan zijn de Nederlandse militairen nauwelijks het vliegveld af geweest. Dat melden de Telegraaf en nu.nl. Zij spraken met Defensie en een aantal militairen. Onder meer minister Bijleveld van Defensie zei eerder dat al het mogelijke werd gedaan om evacuees op het vliegveld van Kabul te krijgen, met hulp van de militairen. Maar dat betekende dus niet dat ze de straten van de Afghaanse hoofdstad ingingen. Volgens een defensiewoordvoerder was het ondoenlijk om door de mensenmassa's te komen. Cuba wil kinderen vanaf 2 jaar gaan vaccineren tegen corona. Het is het eerste land dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. Later komen ook jongere kinderen aan de beurt. De scholen zijn sinds maart vorig jaar op een paar weken na gesloten. Kinderen krijgen via de televisie les. En de regering wil de scholen pas weer gefaseerd open doen als alle kinderen in het land zijn ingeënt. Vermoedelijk in oktober en november. Een van de twee wolven die maandag ontsnapte uit Dierenpark Amersfoort is dood. Er zijn lichte bijtwonden en hartfalen geconstateerd. Het is niet duidelijk of de wolf daar al langer last van had. Er wordt nog autopsie verricht. De andere wolf is zwaar gewond geraakt. De ontsnapte wolven bleken volgens het dierenpark de twee laagste in de rangorde van de roedel te zijn. Waarschijnlijk kregen ze extra stress door de werkzaamheden in het park en wisten ze te ontsnappen. Het weer, komende dag veel zon. Het wordt tussen de 18 en 24 graden. Zondag nog iets warmer, dan kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, nu wil ik het ook weten. Marianne die vroeg het net. Krijg je als minister in een demissionair kabinet ook minder betaald? Of ja, weet ik veel, minder vrijstelling van dingen? Of verandert er iets in je salaris? 0800-1121. Of even een mailtje, nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook even een berichtje sturen. Of komen chatten via www.nporadio1.nl/nachtzuster. En daar even de chat aanklikken. En je kunt appjes sturen hier naar de studio via de NPO Radio 1-app. En dat is gratis en voor niks. Je kunt je vraag doorsturen, maar je kunt ook antwoord geven op bijvoorbeeld de vraag van Hendry. Waarom gebruiken we niet de originele namen van steden, maar vernederlandsen we ze? Zoals Paris, dat wordt bij ons Parijs. Waarom is dat eigenlijk? Timo die wil graag weten of hij onderscheid kan maken in de vogelpopulatie. Kunnen we bepaalde vogels wel voeren met brood en andere niet? Hoe kunnen we dat voor elkaar boksen? En de vraag van Koen staat nog steeds open. Als je iets wint, een wedstrijd, of nou ja, meestal gewoon een wedstrijd, dan krijg je een beker. Een trofee, maar ja, de vorm van een beker, het heet ook een beker. Wanneer is dat ontstaan? Waarom is dat vaak de prijs die je krijgt? 0800-1121. I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Gods make rowan dice, bear in mind. like I used to kiss you. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes. The winner takes it all van ABBA was dat. Ze zijn weer terug, hè? Eindelijk na, wat is het, 39 jaar... hebben ze 2 singles tegelijkertijd uitgebracht. Maar die liet ik niet horen op dit moment. Nee, want ik koos voor The Winner Takes It All... naar aanleiding van die vraag van Koen. Waarom krijgen we een beker als we een prijs winnen? 0800-1121 is het nummer. Je kunt ook bellen nog met nieuwe vragen... want we hebben nog zo'n 50 minuten te gaan in dit programma... En ik heb een cryptogram voor je, die luidt als volgt vannacht. De opgave is boos en vriendelijk tegelijk. Boos en vriendelijk tegelijk. De oplossing mag bestaan uit maar liefst 11 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Huub? Ja, goeiedag, goedenavond. Dag, mooie. Huub. Hallo. Dag Huub, zeg het eens. Ja, het gaat om over die Oostkantaan, hè, daar in België. Dus zeg maar de Duitsstalige België, Belgen. Ja, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als Vlaanderen en Wallonië. Die hebben ook een parlement. Oh? Ja, die hebben eigen parlement. België is drietalig, hè? Oh? Officieel. Nou, dat wist ik dus echt niet. Ja, ik hoorde het. Ja, en die hebben dus een plus minus 150.000 mensen. Mm-hmm. En die hebben eigen parlement, een Duitsstalig parlement... en het Franstalig parlement en dus die Vlaanderen, het Nederlandstalig. Ja. Maar vroeger had je daar ook bij Vals, dat is het drielandenpunt, hè? Mm-hmm. Dat was vroeger, dus in die tijd, 1919 ongeveer... toen was dat een vier landenpunt. Oh. Toen had je nog daar een kleine vrijstaat, Moresnet. Wat? Moresnet heette die. Moresnet? Ja, Moresnet. Nou, gaat een wereld voor me open. En dat was een kleine vrijstaat. En die is dan toen weer bij België gevoegd. En die is dan, ik geloof, die is overgegaan in dat Duits-talig gedeelte. Oh, oké, dus dat is daarbij bijgevoegd, zeg maar. Ja, ja. En dus dat is gewoon een echt een taal die in België officieel is. Nou, heb ik toch nog een stukje weer ook geschiedenis meegekregen vannacht. Ja, ja, dat is zo. Een stukje aardrijkskunde geschiedenis. En dan nog over die steden, die namen van die steden. Ja. Ik denk hier heb je veel van die steden, zoals Luik, hè? Ja. Dat is Luik in Nederland. Liège, ja. Liège is Frans. En dan Lüttich, Duits. Oh. Die worden alle drie gebruikt, hoor. Maar waarom zeggen we niet gewoon, als de mensen in Luik nou zelf Liège zeggen, waarom zeggen we dan niet allemaal Liège? Ja, ja, ja, we zeggen wel allemaal Amsterdam, maar tegen Aken, oh, ja. Hier zeg je Aachen en Aken. En in de Frans is het Axel Chapelle. Wie? Axel Chapelle. Oh. Is dat weer, ja, dat weet bijna niemand zo. Nee. Die wordt niet zo gebruikt, nee. die Franse naam. Maar ik denk dat misschien gekomen is dat hier aan die grensstreek, die grens vaak verlegd is. Dan was het weer Duits, dan was het weer Frans en dan weer Nederlands. Dat die namen misschien daardoor dat die namen meer gebruikt worden. Ja, maar het is ook met Beijing zo, wat Peking werd. En ja. Het is met heel veel plaatsnamen zo. Roma, Rome. Firenze en Florence. Precies, en zo. Daar, ja, gaat dat is het toch weer gek niet om. Eigenlijk. Hier is dat echt zo, wordt dat wel veel gebruikt, hoor. Dat die namen in de Frans en in het Nederlands gesproken worden. Nou, ik vind het gek. Ja, het is inderdaad wel. Maar ja, ja, kijk, als je Keulen hebt, hè, dan zeggen die Amerikanen ook Cologne. Ja, en de Duitsers zeggen Köln. Ja, Köln, ja, ja. Waarom zeggen wij dan niet Köln? Ja, ik weet het ook niet. Ik vind het raar. Maar je begint hier ook zo Aken, hè. Dan zie je hier aan de Nederlandse kant, zie je niet Aken staan, maar dan staat er vaker op die verkeersborden Aachen. Mm-hmm. Dus dat begint toch een beetje te verbasteren. Also. Ja, ja, ja. Nou, dankjewel. Ja, van die beker. Ja. En volgens mij heeft die man dat toen de marathon gelopen heeft, die kreeg toen een zo'n kruik met wijn. En die heeft die uitgedronken en dat is later dan naar een beker gegaan. Want die man dronken die van die toen wijn, die marathon heeft gelopen. Jij hebt het over marathon zelf, of niet? Ja, toen voor tijd, toen het, ja, dat ontstaan is. Ja. Dat heb ik zelf gefantaseerd, hoor. Oh, dat is ook goed. Nee, dat mag ook. Ja, ik zeg het nooit hardop, maar er zijn wel meer mensen die zelf iets fantaseren, hoor. Ja, ik denk dat het misschien zo ontstaan is, hè? Dat ze zo'n kruik met iets te drinken, als je zoiets gelopen hebt of een hebt gedaan, dat je dan iets te drinken krijgt. En dat was vroeger in een kruik. Ik denk dat je dat helemaal niet zo gek bedacht hebt. Is misschien zoiets, ja, weet je. Ja. Nou, dat dan later zo verbasterd is en overgegaan in porselein en dan in tin en dan in een zilverbeker of zoiets. Ja. Misschien kan dat. Ja, nou ja, zoals jij het nu zegt klinkt het heel onlogisch, maar het zou kunnen. Ja, goed zo. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Ja, oké. Okay. Hoi. Dag, Huub. Johan. Ja, met Johan uit Eindhoven. Hallo, Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een vraag, want we zitten hier een beetje met een probleem. Ja. Ik woon in een... laat ik het zo zeggen. Mijn straat heeft een naam en die lijkt heel erg op een andere straatnaam in hetzelfde postcodegebied. Mm-hmm. En dat gaat heel vaak fout met post, maar ook taxis die verkeerd rijden, mensen via bijvoorbeeld Marktplaats die op het verkeerde adres staan. Besteld eten wat naar het verkeerde adres gaat. Ja. Nou vraag ik me af, kun je de gemeente op de een of andere manier dwingen om dat aan te passen? Want de gemeente wil dat natuurlijk niet doen. Alleen, ja, dit is wel lastig, want er komt heel veel post gewoon niet aan. In ieder geval bij mij niet. En als ik post van die andere straat krijg, ja, dat wordt altijd wel netjes weggebracht. Ik heb ook gemerkt dat contact opnemen met de post tegenwoordig ook niet meer zo makkelijk gaat om dat even door te geven. Dat is heel vervelend. Dus ik vraag me af of je op de een of andere manier de gemeente kunt dwingen om dat toch aan te passen. Ja, ik denk wel dat als een gemeente een straatnaam moet veranderen, dat heeft nogal consequenties, hè? Dan moeten kaarten en dergelijke aangepast worden. Ja. Maar... als het voor heel veel verwarring zorgt, dan is het ook weer niet zo. Kunnen ze het niet heel makkelijk? Ja, je wil je straatnaam niet zeggen, begrijp ik. Ja, nou ja, het begint allebei met PIC en het eindigt op Hof. Oké. Ja, dan zouden ze er al zijn als ze de eerste i door een o veranderen of zo. Ja, nou ja, dat zal. Ja, misschien, ja, het is hier inderdaad een beetje een schildersbuurt. Mm-hmm. Al die straten. Ja, dus als je dan een van die twee gaat aanpassen, ja. Ja, ik snap wel dat het lastig is, want je zult heel veel moeten aanpassen. Maar dit is ook heel vervelend. Er komt gewoon ontzettend veel post niet aan. Ja. En ja, goed, ik heb dus ook geen idee of die andere mensen dat netjes bij mij afleveren. Maar ja, goed, het gaat met alles fout. Taxis die naar het verkeerde adres rijden. Mensen die waar ik een afspraak mee heb, die op een gegeven moment zeggen van... ja, ik sta al zo lang te wachten en je doet gewoon niet open. Dus ik ben maar gegaan. Ja. Ja, dan heb je waarschijnlijk aan het verkeerde adres gestaan. Maar je moet eigenlijk gewoon heel erg vrienden worden met de mensen die op hetzelfde nummer in dat andere hof wonen. Ja. Ja, ik heb het idee dat daar een beetje een oud vrouwtje woont of zo. Oh ja, die gaat niet jouw post iedere dag naar jou toe brengen. Nee. Ja. En als dan ook nog eens een keer, want dat heb ik dus geprobeerd. Nou ja, goed, ik ben blind. Mijn huishoudelijke hulp die heeft een keer geprobeerd. Ja. Die heeft contact op willen nemen. Maar het was niet meer zo dat je even op de website een telefoonnummer opzoekt en daar even naartoe belt. Die moest een berichtje achterlaten via de website en kreeg daarna een telefoonnummer wat ze dan kon bellen, geloof ik. Mm-hmm. Dat had ze gedaan. Wat was dat nou ook alweer? Kreeg ze ook weer iets van automatisch dingetje. En ze zou teruggebeld worden, maar dat is ook niet gebeurd. Dus het is niet meer zo makkelijk om dat even bij de post te melden. Nee. Nee, dus dat is wel heel lastig, dit. Ja, ik begrijp het. Ja, dus nou ja, de vraag is heel duidelijk. Is er een manier om de gemeente te overtuigen dat ze dat moeten veranderen? 0800-1121. We kunnen het proberen, Johan. Ja, heel fijn. Sterkte daar. Ja, dank je. Doei. Ans? Ja? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, Ans. Zeg het eens. Om nog even terug te komen op het woord auto. Ja. Volgens mij, dat heb ik 80 jaar geleden ongeveer een keer gehoord van een oom van me. Ja. Betekent auto zelf. Mm-hmm, mm-hmm. En mobiel, uit het Grieks dan. En mobiel bewegen. Ja. Ja, dus klopt. Daar ja. Komt, dacht ik oorspronkelijk, automobiel vandaan. Dus je zegt auto, want het is Grieks. Ja, dat zou eigenlijk moeten natuurlijk, hè? Ja, ja, ik weet het ook niet, maar ik heb het 80 jaar geleden gehoord en ik weet het nog. Nou ja, volgens mij klopt het ook wel. Dus dat is in die 80 jaar gelukkig niet veranderd. Nee, dat heb ik niet. Ja. Als je er maar steeds aan denkt, hè, ja. Af en toe. Maar ik hoorde van, even kijken hoor, waar ik van wie. Want ik vind het altijd zo netjes om ook de namen er eventjes bij. Oh ja, Bakker Johan was dat gewoon. Bakker Johan die stuurde een berichtje. Die zegt, ja, er zijn mensen die zeggen auto en er zijn mensen die zeggen auto. Maar iedereen zegt autoradio. Ja, maar het is ook zelf, hè. Dus het woord auto betekent zelf. Ja, maar de autoradio zit gewoon in je auto. Begrijp je? Ja, ja, ja, ja. Nou, ik ga in ieder geval... Want wat zeg jij, auto? Ik zeg auto. En hoeveel jaar ben je, Hans? 90. 90. En maar kom jij dan vanuit een chique achtergrond? Of van... Nou, mijn oom studeerde voor priester. Dus die kreeg automatisch, dan heb je het woord weer, automatisch. Grieks en Latijn, hè? Ja, precies. Ja, en dus... die zat op een speciale opleiding voor priesters. Maar jij zegt seminarie dus auto. Seminarie heette dat. Ja. Het seminarie. Jij zegt dus auto. Ja. Nou, dan ga ik voortaan ook auto zeggen. Nou, heel aardig voor jou. Goed zo. Dankjewel, Hans. Ja, ja. Prettige avond nog. Dag. Hetzelfde. Dag. Ruby. Ja, goedenavond. Ik wilde wat opmerken over het demissionaire kabinet. Ja. Of die betaald krijgen of niet, doorbetaald hetzelfde loon. Ja. Ja, ik denk, of ik vind, dat ze wel recht hebben op hetzelfde loon. Omdat ze ook hetzelfde werk blijven doen. Zeker als ze leusels door de crisis heen. Als er dingen gebeuren, moeten ze ook klaarstaan. Nee, maar dat is niet waar. Want op het moment dat ze demissionair worden, hoeven ze alleen nog maar de lopende zaken af te handelen. Ze mogen geen nieuw beleid meer maken en daarover over vergaderen. En, dus een groot deel van de werkzaamheden valt weg. Ja, ze doen geen hele nieuwe zaken aanmaken misschien. Maar als er nu iets zou gebeuren in Nederland wat een noodzaak is, dan moeten hun het even gaan oplossen. Ja, ja, ja. Ja, en dan staat er niemand anders klaar die dat op dat moment mag doen. Nee, dat is wel waar. Dus misschien voor de zekerheid? Dan hebben ze toch het recht op hun salaris, denk ik. Nou ja. Oké. Okay. Ik denk ook dat het gewoon zo is, maar ik wist het niet zeker. En jij ook niet. Zeker weet ik het niet, nee. Helaas, ik heb het nog geprobeerd te googlen, maar het zat heel snel te vinden. Nou, in ieder geval bedankt voor de moeite. Oké. Doeg. Doei. Doeg. Aaltje. Goedenavond, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is lang geleden. Ja. Ik heb de laatste keer dat ik hoorde dat Ruben is overleden. Och, ja. Wanneer was dat? Ja, dat soort dingen weet ik niet uit mijn hoofd, hoor. Nee, maar dat is nog niet zo heel lang geleden. Want de telefonist vroeg al, is lang geleden dat u een cryptogram hebt gewonnen. Ja. Ik zeg, nou, dat is letterlijk jaren geleden. Oh ja. Want ik ben nou niet meer zo'n trouwe luisteraar. Wat is er gebeurd dan, Aaltje? Zegt u? Waarom luister je niet meer? Omdat ik normaal dag- en nachtritme heb aangenomen. Oh. Vorig jaar ging ik om 5 uur slapen. Met name op vrijdagnacht. Ja. En toen heb ik een paar maanden in het ziekenhuis gelegen. Dus toen heb ik me aangepast aan het ritme van het ziekenhuis. Ik heb van januari tot 30 april in het ziekenhuis gelegen. Mm. En ja, dan leer je het wel af, hoor. Om de boel om te draaien. Oh, nou, oké. Dus zodoende. Ja. En ik had het goed, hè. Kwaadaardig. Kwaadaardig is de oplossing van het cryptogram, ja, inderdaad. Ja, ik ben een cryptowonder, hoor. Ik heb ook een abonnement op het boekje. Maar je bent wel heel bescheiden gebleven. Bescheiden? Ja. Ja, dat is schijn. Ik ben schijnheilig. Schijnbescheiden. Je bent schijnbescheiden. Weet je wat schijnheilig is? Nou? Sinterklaas met een zaklantaarn. Maar ik had ook nog een antwoord op die meneer of mevrouw. Wacht even, Aaltje, want je gaat gewoon te snel. Weet je, het is 7 minuten van 5:30. Mensen zitten in een rustige vibe. Die klacht krijg ik vaker. Nou, er zijn misschien een paar mensen die nog denken, waar gaat het allemaal over? Ik ben geen goede stand-up comedian. Aaltje! De timing is verkeerd. Maar ik wou alleen maar een toevoeging maken over die vraag naar de verbastering van Parijs bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn zoveel leenwoorden, met name ook uit het Frans, ja, die worden vernederlandst. Ja. He, ik bedoel, dat is Parijs één van, of Paris. Het is ook zo, het is vrij egocentrisch. Ja. Die auto is in het Frans gewoon loto. Ja. Ik heb bijna geen Frans geleerd vroeger. Nee, dat is ook zo, want een auto is schrijf je ook auto? Nee, het is voiture in het Frans. Wat zeg je? Ja, auto is in het Frans niet auto. Oh, dat dacht ik. Nee, het is voiture. Oh, nou ja, dan nou, ik zei dat al, is water. De Cologne, de kulswater, smerige spul. Goed. Nou, goed, laten we daar nog niet verder over, want andere mensen willen ook aan de beurt komen. Maar. Wat krijg ik eigenlijk voor die prijs? Ik heb een beker? Geen flauw idee, Aaltje. Nee, geen beker. Die heb je niet. Nou, ik wou net zeggen, ik heb een aardig kastje vol met bekers. Nee, we hebben geen bekers. Ik weet eigenlijk niet. Het is altijd even wat er verzameld is in de kast bij Max. Is er ook wat lekkers bij? Oh, dat kan ik vragen, maar dat kan over datum zijn dan. Nee, maar ja, je moet het gewoon doen met wat je krijgt. Ik kan er weinig aan, want het kan zomaar. Ik kreeg ooit een keer een klacht van iemand dat die drie dezelfde sleutelhangers kreeg. Nee, ik klaag niet. Ik vraag alleen of het door de brievenbus kan. Weet ik veel. Ik weet niet wat het is, dus dan kan ik toch ook niet zeggen. Het is... Ja, want anders moeten jullie extra pot betalen. Ja, dat vinden wij niet erg. Oh nee? Nee, dat zit dus gewoon in de begroting. Is die omroep dan zo rijk? Nee, maar die 4,95 die kan er nog wel vanaf. Trouwens, ik ben al jaren lid van Max, hoor. Kijk, nou ja, dan halen we het gewoon van jouw lidmaatschap. Nou, wat betaal ik nou helemaal? 7,5 euro per jaar. Ja, 7,5 euro is het tegenwoordig. Zeg je? Waar, ja. Hoeveel? 7,5 euro is het volgens mij. Dat zeg ik net. Oké, ik wil je niet... hoe zeg ik dat van nou weer? Apropos in de reden van al iedere keer. Oh. Die klacht krijg ik ook nog alles van mensen. Ja, maar dat heeft met elkaar te maken. We gebrek aan timing en in de reden vallen. Dat is toch inherent aan elkaar. Ja, maar ik had het op de lagere school al. Dat ik veel sneller kon denken dan al die andere kinderen. Ja. Tegenwoordig heet dat hoogbegaafd. Nou, tegenwoordig heet het voor je beurt praten. Ja, nee, dat was vroeger ook al. Ja. Maar vroeger was ik zo braaf. Echt? Stak ik netjes mijn vinger op. Oh, maar dat heb je afgeleerd, en dan legde de meester het aan andere kinderen nog een keer uit. Ja. En dan had ik zoiets van, snappen jullie het nog niet? Ja. En dan vertelde de meester een verhaal over de Bijbel, of net hetzelfde wat. En ik kon het andere dag letterlijk weer vertellen. Maar heb je daardoor nu een rijker leven gehad? Dat kan ik niet oordelen, want ik heb maar één leven geleid. Ja, dat is waar. Of het armere deel heb je overgeslagen. Ja, in science fiction boeken kun je soms een parallel leven leiden. Ja. Maar ik word altijd helemaal duizelig als ik zo'n verhaal lees. Oh, dat lukt dan weer niet. Zeg je? Niks. Aaltje? Ja, ik hou er niet op, hoor. Nou, eventjes voor mij nog recapitulerend. De opgave van het cryptogram was boos en vriendelijk tegelijk. En jij kwam met de oplossing van 11 letters... Is toch niet goed? Jawel, maar gewoon voor de mensen die het in alle snelheid... Die kinderen, er waren heel veel kinderen die wilden het graag 3 keer uitgelegd krijgen. Dus daar leg ik het nog even duidelijk voor uit. Boos en vriendelijk tegelijk werd kwaadaardig. Jij gaf het goede antwoord, Aaltje. Je krijgt een cadeautje wat waarschijnlijk niet door de brievenbus past. Een prijs. Ja. Nee. Jij krijgt een prijs. Zal ik me opleggen? Doe maar, Aaltje. Nee, je moet even blijven hangen. Dan schrijf ik even je adres op, anders weet ik niet waar die prijs is. Oh nee, dat heeft die meneer al gedaan. Oh, joh. Nou, dan is het goed. Hang maar op. Hoe heet die Joop? Ik ken geen Joop. Je weet toch wel hoe die telefonist heet? Ik loop er even. Kees en Bart op de automaat. Met de wagen van Sean, zo'n grote Amerikaan. Hij zat er goed in de lak. Hij haalt me in ongemak. Er zat geen motor meer in dat. Wat een gek, die had behoorlijk veel trek. Jochie, je kar en giet kopen, hoef je niet meer te lopen. Hij betaalde een rug en we peden een vlucht. Morgen af zag ik hem later terug. Wist niet dat je kwaad werd. Wist niet dat je kwaad werd. Ik kende niet van eten, man. Had ik het maar geweten, man. Dan had ik het niet gedaan. Wist niet dat je kwaad werd. Wist niet dat je kwaad werd. Denk toch eens om die hartje, man. Een lekker een kabaartje, man. Dan knap je lekker op. Ons voor de oude graag. Nog paard op nummer 8. Dat is wel een beren en lopen. Morgen fiets te gaan kopen. Nee, dat leek me nou niets. Dus ik had een fiets. Alleen de baantjes waren wel. Slaper op weg, toen kreeg ik baande pech. Ik dacht, wat moet ik nou? Waar loopt die fiets zo gauw? Maar toen niemand het zag, verdween de kring in de gracht. Alleen die kerel van die fiets had ik niet verwacht. Wist niet dat je kwaad werd. Wist niet dat je kwaad werd. Ik kende niet van eten, man. Had ik het maar geweten, man. Dan had ik het niet gedaan. Wist niet dat je kwaad werd. Wist niet dat je kwaad werd. Denk toch eens om die hartje, man. Neem lekker een kabaartje, man. Dan knap je lekker op. Wist niet dat je kwaad werd. Wist niet. denk dat ze uit Utrecht kwamen. Ik weet niet heel zeker, maar ik heb zo'n flauw vermoeden. Pleps, zo hoorde je. En ik wist niet dat je kwaad werd. En kwaadaardig was de oplossing van het cryptogram vandaag. Lennart die stuurt een appje die zegt... ja, maar wat is dan de link met de actualiteit bij kwaadaardig? Ja, die was eerlijk gezegd een beetje ver gezocht vandaag. Dus ik dacht, ik laat het in het midden. Maar je kon er niet meer weg. Nou, het was een beetje de aanleiding was dat mensen zo boos werden over de Formule 1... dat er zoveel mensen stonden en liepen op de beelden daar... terwijl je natuurlijk nog heel weinig mag verder in de rest van Nederland... dat de reacties online waren een beetje kwaadaardig af en toe. Maar dit was inderdaad zo ver gezocht. Ik denk, ik leg het niet uit, maar jij vraagt er specifiek om. Dus dan zeg ik het nog even. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Je kunt nog bellen als je meer weet over de geschiedenis van het bier... en het ontstaan daarvan. Of als je Hendry kunt vertellen waarom we dus niet... de originele namen van plaatsen in het buitenland gebruiken... maar ze vernederlandsen. Als je Koen kunt vertellen waarom je een beker wint... als je een wedstrijd wint, als je... je Timo kunt helpen met het uit elkaar halen van vogels. Hij wil alleen maar mooie en lekkere vogels in leven houden met broodkruimels. En de zeg maar redelijk onnodige of lelijke vogels... die hoeven wat dat hem betreft niet te eten. 0800-1121. Marianne die wil dus weten of het demissionair kabinet... minder verdient dan een gewoon kabinet. En Johan die had een probleem met zijn straatnaam. Dat lijkt die naam... lijkt te veel op een andere straatnaam in zijn woonplaats. En dat geeft heel veel verwarring met de post en thuisbezorgd en taxis en zo. Dus hij wil heel graag de gemeente ervan overtuigen om zijn straatnaam te veranderen. Maar dat lijkt nog best lastig. Hoe kun je dat aanpakken? 0800-1121. Meneer Rijtsma. Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. En de drie jacquets kwamen uit Rotterdam. Ja, dat was ook te horen. Nou, ja, eigenlijk niet, vond ik. Twee van de drie zijn inmiddels van ons heen gegaan. Ja, is de derde er nog? Ja, die is er nog. Oh. Die zit inmiddels in een instelling waar mensen worden verpleegd. Hoe weet je dat allemaal? Dat weet ik van mijn... Kijk, straks gaat bij mij Radio 1 uit en dan gaat Radio Rijnmond op. Oh, en daar houden ze je op de hoogte van het BLMW? Je moet maar... Ken je Roland Vonk? Nee. Nou, dan moet je maar eens wat contact mee zoeken. Dat is onze Rotterdamse... Oh, ja, die ken ik. Die weet alles. Die weet alles. Ja, oh, ik weet wie je bedoelt. Zondags tussen 11 en 12 heeft hij een geweldig programma. Ja, oh, wat grappig. Ja, ja. Dus dat is terzijde. Over de techniek en het systeem en het idee van het bier brouwen... dat is al uit de Romeinen. Nou, word je stil. Ja, sorry. Want ik drukte op een knopje waardoor ik iets op mijn koptelefoon kreeg en jij niet. Sorry. Nee. Die knopjes tegenwoordig. Nou, het wordt me allemaal te veel. Nee, dat is niet waar hoor. Nee, maar dat deed je de Romeinen al. drukte die op knopjes? Ben je er nu? Ik ben er. Nou, ja, bij de Romeinen was het zo. Kijk, de zoals wij dat al tegen noemen, de elite die dronk dan natuurlijk die wijn en zo. En hele dure, sterke drank. Maar het gewone volk dronk onder andere een extract van wat wij tegenwoordig bier noemen. Het was, het was natuurlijk iets anders. Hè. Er waren toen, die machines waren nog niet zo ontwikkeld. Er was natuurlijk een heel andere manier van fermenteren, weet ik het allemaal. Maar het idee van bier... Dat was bij de Romeinen al in zwang. Want alle normale Romeinen, dat waren de meeste... ja, die dronken helemaal die dure drank niet. Dat konden ze zich ook niet veroorloven, net zoals nu. Nee, dus het was zeg maar de voorloper van bier waar we het dan over hebben. In feite wel. Dezelfde gewassen, hop en gest. Hetzelfde geldt, want dan moet ik even doorhaken... naar die bekers die tegenwoordig worden uitgereikt. Mm-hmm. In feite is dat een voortzetting... Van de klassieke Olympische Spelen. He, in het oude Griekenland, het oude Romeinse Romeinen. Ik ben in Olympia geweest trouwens. Oh. In Griekenland. Dat is heel interessant trouwens. Is bijna nu de laatste keer ook afgebrand. Hè. Die is heel erg. Oh. Maar goed, met die branden. Nee, kijk, bij de Olympische Spelen kregen de winnaars ook. Ze kregen dus een lauwe krans op de hoofd en ze kregen wat in hun handen gedrukt. En dat was dan niet zilver en zo, weet ik het allemaal. Maar het idee van een trofee, mm-hmm. want dat zit daar natuurlijk achter. Ja, dat werd eigenlijk voor het eerst toegepast bij de Olympische Spelen. Maar wat kregen ze dan in hun handen gedrukt? Een soort lauwe krans en weet ik het allemaal. Dus ze kregen allerlei dingen die Maar niet, ja. Niet een kruik met bier? Nee, ze moesten wel naakt sporten. Hè? Dat heb ik je wel eens weer verteld. Oh. Ja, dat was naakt. Oh. En dat was alleen voor mannen. En dat was niet aerodynamische overwegingen? Zeg, ja, ach, als je naar die beelden kijkt van die prachtige beelden die beeldhouwers maakten van die goden en zo en die Romeinse heersers, ja dat waren natuurlijk tegenwoordig is dat natuurlijk zou je zeggen dat benadert de top van het beeldhouwen. Maar hadden ze toch wel een lendenlapje of zo of een Nee, niks. Niks? Nee, naakt. Maar er zaten ook alleen maar mannen op de tribune, hoor. Wat heeft het dan voor zin? Ja, dat moet je bij. Het was nog even zo. Ja, maar alles was naakt. Er is een heel mooi beeldje. Dat staat zelfs, geloof ik, erg in Leiden. In het Museum voor Land- en Volkenkunde staat dat, geloof ik. Misschien is het een replica van een discuswerper. Want discuswerpen was een van de 6 of 7 takken van sport die op die Olympische Spelen werden beoefend. En die stand van die man met dat been achteruit en die zwaaiende hand met die discus in zijn hand. Ja. Dat is zo mooi gestroomlijnd, maar dat is een naakt beeld. Hij staat in Leiden, geloof ik. Ja. Ja. Ja, ik denk dan bij die Griekse beelden, denk ik altijd van, dan hebben ze toch zo'n lapje of zo. Nee, hadden ze niet. Behalve ja, ik natuurlijk moet je nogmaals teleurstellen, het was echt naakt, hoor. Ja. Nou ja, ik vind het niet erg. Nee. Dus ik ben ook nog in dat stadion geweest daar. Dat is er nog. Op Olympia. Dus dat stadion waar die hardloopwedstrijden waren, dat is er nog steeds hoor. Oh. Je kan daar dus gewoon als toerist. Er zijn genoeg mensen, denk ik, die nu luisteren, die daar geweest zijn en die daar op die baan in de starthouding hebben gestaan en daar hebben gelopen. Even een foto maken. Ja. Dus er staat nog een heel mooi beeld van Zeus. He, daar waar die goden allemaal werden vereerd. Want er moesten eerst de goden worden vereerd natuurlijk. Ja. En ik ben ook in Marathon geweest. Een plaatsje, Marathon. Ja. Waar een zootje ongeregeld van die Grieken dat machtige Persische leger hebben verslagen. Nou, je bent het wel allemaal even op gaan zoeken. Ik doe wat. Ik zoek het altijd op. Ja. Want dat is. Daar hou ik van. En als je iets meer wil weten, dan zou je boeken moeten gaan lezen. Misschien heb je dat wel eens gedaan. Nee. Van Fik Meijer. Oh. Okay. Fik Meijer. Hij is emeritus hoogleraar klassieke geschiedenis aan de Universiteit van, ik geloof ook van Leiden. En die man is geweldig. Oké. Okay. En dan kunnen mensen die nu luisteren, die kunnen dat ook. Die kunnen het opzoeken. Zeker. Ja. Dankjewel, meneer Reitsma. Jo, doei. Doeg. 0800-1121. Jacco. Hey, hallo. Hallo. Ik vroeg me af of je gewoon dat sap wat in... Ik zit hier nu met een blikje fruitcocktail. En of je dat sap gewoon veilig kan drinken. Omdat ik heb een keertje gelezen dat die blikjes, dat er zink in zit en dat niet goed is. Ah ja. Maar ja, dan moet je de fruitcocktail ook niet opeten. Ja, dat is zo. Ja, tegenwoordig. En het heeft een verband met dat Morrisnet. dat wat net besproken is. Kan je dat herinneren? Nee. Een vrijstaat bij België. Ja, oh tussen, ja, ja, dit België, was de Duits spraken. Ja, ja. Die vrijstaat, daar werd zink gevonden. Oh. En ik heb een keertje gelezen dat er zink in. Ja. Blikjes zit. Ja, maar ja. Of iemand weet of zeg maar dat je dat sap, als ik zeg maar dat fruit. Ja. Net als ananas, van die ronde ananas dingen, weet je? Ja, ja, ronde ananas dingen, ja. En dat sap is heel lekker, maar ik heb wel eens gelezen dat dat niet helemaal goed is. Oh. Om dat op te gaan drinken. Maar wacht heel ja. even hoor, Jacco, want ja, het, ja, is, het is 18 minuten voor 6. Zaterdagochtend. Ja, nou, als er geen antwoord komt, dan moet ik het maar gewoon googlen. Nee, maar hier komt wel een antwoord op. Maar dat denk ik tenminste wel. Maar het verbaast mij meer dat jij nu nog even een blikje fruit opentrekt. Nee, hij was al open. Was al open, ja. Ja, en hij stond in de koelkast. Ik denk van ja, ik had gewoon zin in iets fris. Ja. Begrijp je? Iets fruitigs, iets... Ja, in een blikje. In een blikje en ik zit op fruit uit te eten. En, het maar stond er toch. En die buurman zei van, je moet dat sap niet weggooien. Maar ik heb dat een keertje gelezen, dat dat niet goed is om... En sindsdien gooi je het weg? Nou, dat twijfel ik nu dus je over. Je twijfelt nu. Bel ik. Ja. Nou, ja, laten we het dan even proberen snel op te lossen. Want dan kan je lekker verder smikkelen. Maar ik vind het eigenlijk leuker om aan jou een vraag te stellen, als dat ik een vraag aan Google vraag. Nee, maar weet je, anders dan kon ik gewoon wel thuis blijven. Ja, inderdaad. Niet zo wat. Nee, ja. Dus Jacco, Google en lang leven de nachtzuster. Ik blijf het toch, ik ga het nog even snel proberen. 0800-1121. Kun je van een blikje fruitcocktail het vruchtensap wel opdrinken? Ja, precies. Goed zo. Hey, dankjewel, hè. Hoi. Goed zo, dag Jacco. Hoi. Doei, hoi. Meneer Brown. Ja, Genie. Hey. Heet ik, ja. Hallo. Het gaat om dat oud. Ik ben 82. Ja. En in het onderwijs vroeger, dan zei als je dan oud zei, bij automatisch of auto, dan zei je van au. Want het was voor lage letterden, dat van o, au maken. Want er staat au. Dat is het probleem. En je hebt ook, ik heb Frans gestudeerd. En dat komt uit het Latijn, dit. Als het Frans. Dan heb je automobilité. Zelfrijdend. Ja. Ja, nou. Dus je automatisch. Het werkt vanzelf. Ja. Het is niet oud, maar ze zeggen allemaal oud. En dat gebeurt ook met betrekkelijke woordnaam, voornaam dat. Het huis, die, zeggen ze tegenwoordig. Oh. Ik erger me te pletter. Maar ja, dat moet ik niet meer doen. Maar dat is ook met dat ouw. Vreselijk vind ik dat. Ja, het is maar een taal verandert gewoon. Nee, dat weten we. Daar zal ik me echt ook. Daar zal ik niet moeilijk over doen. Maar als je bijvoorbeeld. Kauwgom is niet kogom. Ja, maar dat komt niet uit het Latijn. Oh, nee. Kijk. Er zijn een aantal woorden van, nou ja, bij je taalgroep. Er is een aantal woorden. Ja, nou, je hebt dus Germaans, dat zijn wij, en je hebt Latijn. Ja. En dat is Frankrijk, Italië, nou ja, ga zo maar door. Ja. En dat hebben wij, dat is in onze taal geslopen. En dan zijn we dus op de duur op zijn Nederlands gaan uitspreken. En dan krijg je dat auto, ik hoor het steeds zeg. En het dak die of het bedrijf die. Ik ja, denk, dat moet je bij de radio gaan werken. En al die DJ's die zeggen het liedje die. En het plaatje die. Nee, ja, maar wacht even. Het meisje die. Ja. Ja, ja. Nou, ze doen het allemaal. Ja, ja. Ja. Maar ja. Ik en niet, toch? Nee, maar het is maar heel weinig. Nee. Maar je hoort het in het parlement ook. Maar meneer Brown. Ja. Ik ga weer even terug naar die AU die we als O uitspreken. Ja. Dus het is O in de van oorsprong Franse of Latijnse woorden. Ja, het is uit het Latijn, ja. En Australië mag gewoon Australië, niet Australië. Ja, dat denk ik. Australië. Ja, tuurlijk. Ja. Bij ons is het AU. Ja. Als het niet uit het Latijn komt, is het AU. Ja. Maar die auto, dat is uit het Frans overgenomen. Automobilité is dat, hè? Ja. Nou ja, ja, ja dus... Maar, ja. Maar we zeggen toch ook toilet en niet toilet? Ja, nou, inderdaad. Nou, dat is Frans. En trottoir en niet trottoir. Ja, trottoir. Ja, nou, ja. Dat is... Ja, OIR. Ja, ja. Oh. Dat blijft er wel. Toir is kennelijk heel moeilijk. Maar het AU... Kijk, als je dat leest en je bent lager letterd, dan zeg je au. Ja. Dat is het. Ja. Nou, en die laaggeletterdheid dringt door in bij de geletterden. Ja. Die gaat het ook doen. Oh. Ja. En ja, als ik nou veel jonger was, dan zou ik me niet aan ergeren. Nee. Dat is het. Dus, ja. Maar juist omdat bij ons in de klas, nou, dat was echt een... Je had verschil natuurlijk. Een wijk, je had wat hoger opgeleide ouders en wat lager opgeleide. Mm-hmm. En als die AU zingt, zeggen ze au. Ja. Nou, maar dat krijg je als je ja, Frans hebt gestudeerd, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dat kan helemaal niet. Maar de taal verandert en het ligt aan mij. Ja. Want ik kom uit een tijd dat nog, allemaal heel serieus werd gedaan. Dat is nu niet meer. Nee. En ook de krant. Nou, ik lees de NRC, is toch niet niks. Nou, er staan gewoon taalfouten in. Ja, nee, maar dat is... Dat, ja. Ik denk wel dat naarmate je ouder wordt en je meer leert... Ja. En meer dingen ook gewoon weet... dat je dan pas gaat opvallen dat andere mensen... Ja. Dingen fout doen, wat dat betreft. Ja, en je studeert er nog Frans. Want dat is natuurlijk ook een van de redenen. Ja. En het is zelfs zo erg... Wat er in Frankrijk gebeurt, weten we niet. Er waren nog niet zo lang geleden enorme bosbranden. Want ik kijk naar de Franse tv. Hè, dat kan je tegenwoordig heel makkelijk via internet allemaal zien. Enorme bosbranden en overstromingen. Hele dorpen die verbranden. Nou, dat komt bij ons niet op tv. Wel als er iets in Amerika gebeurt. Nou, bosbranden in Amerika. Nou, meneer Brown. Ja. Het is niet alsof de overstromingen aan ons voorbij zijn gegaan. Nee, Zuid-Frankrijk heb ik het over. Oh, ze waren daar overstromingen? Ja. enorme bosbranden, hele dorpen... Ja, nou, daar gaan we. Ja, hele dorpen verbrand. Nou, en dan kijk ik naar, de Nederlandse tv. Het gaat nooit over Frankrijk. Ze weten er geen bal van. Het gaat niet vaak over Frankrijk, dat is wel waar. Maar het interesseert mensen ook niet, hè? Behalve als ze op vakantie gaan die kant op. Nou, dat is het. Ja. En nou, ik weet niet, ik heb in Nijmegen gestudeerd. Ik geloof dat ze daar geen eens Frans meer geven. Of dat maakt iets van ja. Goed. Nou, en er zaten allemaal meisjes trouwens, hè? Oh, waarom? Ja, pas van de meiden, ja. En die zijn veel beter met taal dan mannen. Nou, dat is waar. Alhoewel dat wel een beetje een generalisatie is, is het wel waar. Ja. Ja. Meneer Brown? Ja. Ja, het spijt me, maar ik moet nog een paar vragen beantwoorden. En ik heb nog maar 10 minuten. Ja, ik begrijp het. Ja, maar er waren een paar heren voor mij. Ja, we zijn wat langdradig, hè? Maar dat is mijn schuld. Ik stuur voor geen meter. Ja, nee, moet je horen. Ik snap dat wel. Hoe dat werkt met zijn programma. Ik ben blij dat er wordt gereageerd. Nee, hoor. Maar ik heb mijn zegje gedaan. Oké. Okay. Bedankt. Nou, dank u wel voor het luisteren. Goed zo. Au revoir. Ja, dag. Dag. Eduard? Astrid, goedemorgen. Ik heb... als antwoord op de bekervraag al 2 antwoorden gehoord. Ja. Namelijk dat het bij de Olympische Spelen werd uitgereikt. Nou, dat moet een plak zijn. En de andere, die vond ik ook wel leuk, dat er een kruik werd uitgereikt waar je drank kan doen, die je leeg kan drinken. Ja. Dat is wel zo, maar een vereniging die geen prijzengeld heeft, die krijgt hele kleine bekertjes. Oh. Ik heb zelf kleine bekertjes gekocht, omdat geen geld was voor grote beker. Maar er wordt een beker of een gouden zilveren bronzen plak of een schaal of een bal uitgereikt. Maar waarom een beker? Een beker kan je in allerlei formaten doen. Denk aan de Europese Weenbeker. He, de cup met de 2 grote oren. Die kan je mooi vasthouden en laten zien aan het publiek. Dan omdraaien. Maar het belangrijkste reden dat ze een beker uitreikt is dat je zo mooi kan uitbeelden om welke sport het gaat. Dat kan je bovenop doen. Dat kan je voorop graveren en dan achterop graveren welke mensen het allemaal gewonnen heeft, als het een wisselbeker is. Dat is volgens mij de belangrijkste reden om voor een beker te kiezen. Ik heb ook 2 bekertjes gewonnen, die 77 en 87, en die heb ik nog altijd. Dat is volgens mij het enige juiste antwoord. En een kleinigheid over die naam, dat is een heel groot probleem. Je hebt in Amsterdam, de grootste stad van Nederland, heb je twee straten die lijken verrekt veel op elkaar. Ik heb er op één gewerkt en op eentje heb ik zelf gewoond. Dat is de Haarlemmerstraat. Misschien ken je Amsterdam, is dat zo? Nou, een beetje. Ik weet de Haarlemmerstraat. Het was een hele lange straat, daar heb ik gewerkt. Maar ik heb gewoond, jaren later, in de Haarlemmermeerstraat. Maar dat is ook een hele grote, lange en bestaande straat. Dat willen ze niet veranderen, terwijl het ongelooflijk veel fout gaat met verhuizingen. Dat hele inboedels worden gebracht naar het verkeerde adres. Rouwboeketten, noem maar op. Maar het kost zoveel geld. Maar je weet, Femke Halsema, die staat overal voor open. De leeftijd van 5 jaar dood is niet meer maatgevend. En alle mensen die in het verleden verkeerde dingen hebben gedaan, wat toen op prijs werd gesteld, daarvan worden de namen veranderd. Dus je kan het altijd bij Femke Halsema aankaarten. Maar ik denk dat de prijs van de naam... Deze man woont niet in Amsterdam, hè? Nee. En daar is het volgens mij wel makkelijk. Maar mensen houden vast aan de naam die ze gewend zijn. Mensen hebben ook drukpapier met hun naam erop. Mensen zijn bekend. Ja. Anno 1903. En dan moet ineens maar dat naam het lastig is, dat had hij al wel gemerkt. Maar de vraag is, hoe kan hij het voor elkaar krijgen? Als het bij de burgemeester. Bij de burgemeester een vraag indienen. Oké. Kijk. Kijk, daar heb je wat aan. Ja. Ik geef je weer door aan de anderen om allemaal de vragen te beantwoorden. Goed zo. Hartelijk dank, Eduard. Dag. Marco. Mevrouw Astrid, een goedemorgen. Dag Marco. Ik schakel zojuist in. En ik moet je zeggen, mij valt wel op dat je iedereen wel de ruimte laat om echt volledig zijn hart te kunnen luchten. Kun je het een beetje kort houden, Marco? Ja. Ik hoorde dat een van de vorige bellers vroeg zich af of hij het sap in zijn blikje vruchten kon drinken. Ja. En ik dacht, zo op de valreep, vlak voor 6 is het. Moet hij toch maar weten dat hij wel het sap kan drinken. Want anders had hij ook die vruchtjes niet kunnen eten als het sap niet goed was. Nee, precies. Ja. Als hij het blikje langer geopend houdt, dan kan het niet gedronken worden. Want dan gaat het blikje oxideren van binnen. En dan moet je het weggooien. Ah. Nou, dat was het, Astrid. Fijn, dankjewel. Wel thuis. Doeg. Ja, het wisselt een beetje. Want ik krijg van heel veel mensen de melding, bijvoorbeeld van Norman, die zegt van nee, als je een blikje moet je na het openen, moet je het wel in een schaaltje doen. Want anders gaat het oxideren. Terwijl andere mensen weer heel overtuigend intypen. Conserveblikjes hebben tegenwoordig een kunststofcoating. Je kunt de hele inhoud veilig consumeren. En volgens mij is dat laatste echt wel waar tegenwoordig. Maar goed, als je iets langere tijd laat staan, dan moet je het misschien eventjes inderdaad ergens anders in doen. Maar volgens mij, als ik zo alle reacties even doorlees, Jacco, kun jij gewoon het sap van het fruit gewoon opdrinken, hoor. Anders zou je ook het fruit niet meer veilig kunnen consumeren. Fred? Waar Martin, kom ik nog eventjes één vraag beantwoorden over die namen van buitenlandse hoofdsteden of steden, waarom we die niet... Nou, dat is volgens mij om het niet te moeilijk te maken. Want, kijk... Ja, dat is echt... Want, als je Warschau zegt, dan weet je het nog wel. Dat is al Warschau. Maar als ik Al-Kahira zeg, dan wordt het al moeilijker. En dat is... Nou, raad eens. Al-Kahira? Ja, dat is Cairo. Oh, ja, daar was ik niet op gekomen. Nee, maar daar hadden ze het ooit bij het journaal over. Die wilden hun ook meer de originele namen gaan gebruiken, 1 jaar of 30 geleden. Oh. En toen begonnen ze met Al-Kahira en toen zijn ze op een gegeven moment heel snel er weer afgegaan. Want mensen die weten gewoon niet waar het over gaat. Nee, het wordt ingewikkeld. Nee. Hè? Ja. En als ja. ik zeg Krung Thep, dan heb je al helemaal geen idee waar zeg het over gaat. Zeg nog eens over? Krung Thep. Krung Thep? Krung Thep is een hele bekende hoofdstad. Bangkok. Ja, daar ga je daar toch niet mee associëren. Nee, dus, het is niet een logische associatie, nee. Inderdaad. Dus je moet gewoon dan maar besluiten van laten we het een beetje op zijn Nederlands of West-Europees doen. Ja, het vergemakkelijken. Nou, ik denk het ook. Ja. Nou, fijn, Fred. Dat zal het heel simpel kan het zijn eigenlijk. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, oké. Dag Fred. Een minuut. Ik haal het. Dank je. Ja. Doeg. Okay. Hoi, hoi. Doeg. Ja, en de genoemde Martin dus, oftewel Bagheera, die op sociale media nog in de gaten houdt of er vragen binnenkomen. Of antwoorden binnenkomen, moet ik zeggen. Martin, hallo, daar was je weer. Ja, goedemorgen. Hi, heb jij nog antwoorden voor me? Ja, het is toch echt gewoon de soldaat die vanuit Marathon naar Olympus is gelopen. Die kreeg dus als dank een beker wijn voor de dorst. En daar is de beker uit ontstaan. En bij de Olympische Spelen werden daarnaast ook kransen, bekers met olijfolie, schalen en weet ik allemaal wat. Ja, gewijde olie lees ik ook. Ja. Daar komt die beker vandaan. Kijk. Die straatnamen, als de hulpdiensten het niet onderscheidend genoeg vinden, dat is echt een dringende reden. En dan kan je bij de straatnamencommissie van je gemeente bezwaar aantekenen. Oh, wauw, die bestaat natuurlijk gewoon. Ja. Kijk hoor, dan hadden we nog het dimensionair kabinet blijft gewoon hetzelfde betalen en mogen alleen geen beleid doen wat controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Oh. Het bier, heb je daar iets... Ja, dat is gewoon inderdaad bij de Egyptenaren al, want het water was gewoon niet te drinken. Ja, dus dan werd het bewerkt en dan kreeg je bier. Even kijken, dan het brood aanbieden. Ja. Dan kijk ik even bij mijn moeder in de tuin. Die heeft zo'n kooi met zo'n vogelkoker erin, maar dan helemaal zeg maar een kooi met de gaas eromheen. Ja. Zodat wel de mussen, de vinken en de koolmezen erbij kunnen, maar niet de eksters en de raven. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik krijg van verschillende mensen, van Monique ook zojuist weer, allerlei foto's van dat je dat gewoon kunt kopen. Een soort van, ja, soort mini-kooitje. En dan kun je in ieder geval op grootte selecteren. Ik weet niet of het ook op schoonheid kan, maar je kunt in ieder geval voor de kleinere vogeltjes dat ze erbij kunnen. Dat kun je in ieder geval regelen. Ja, en het is ook niet gegarandeerd dat ze allemaal even lief zijn, want het karakter van die beesten is ook niet bekend. Dat is waar, want sommige hele lelijke vogels, die zijn van buiten lelijk, maar van binnen heel lief. En dan tenslotte nog even over die kombocht. Die wie? Oh ja, die bocht. Kombocht, ja. Want die is dus echt gewoon door Volkers Wessels speciale machine voor ontwikkeld. Oh. En er is zelfs een ander bedrijf, die heeft er dus zelfs een speciaal afvalmengsel voor gemaakt. Oh, dus dat is wel heel erg grondig voor gedaan. Voor deze bocht is dat helemaal ontwikkeld. Ja, ik krijg nog meer kooien van onder andere Vicky. En ja, sorry dat ik niet iedereen noem, maar we zitten aan het einde van het programma, gaan ook afronden. Maar iedereen hartelijk bedankt voor het meepraten, het meedenken en het beantwoorden van de vragen natuurlijk en het stellen daarvan. Een hele fijne week gewenst, jij ook. Martin? Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Programma van Max. NPO Radio 1.